ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راجنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا آية قد البنت بيان يا أيها الذين آمنوا هي ونقول لا تقولوا فدن بي راجنا الكال يقول كونوا يعني وقولوا انظرنا بي انظرنا واسمعونا لي فقال تدوك عقب عليم أنا وادني هيكل ببين جكوه أكو جونرا جونتا يفعو محدي مؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم نمد به هفر به معنى حالا جمود قد يقول لي جمود فف وذلك نمود في سبيل أن اليهود كانوا يعانون من الكلام لما يقصدونه من التنقيس عليهم لعائن الله كما الهود ينقوم به ebe pandondo e halaji fudi hono ko ara ndata uriya mana hippugul hala ender dun ebe jogi hen ko be kala ele hala yima be dide kippa hala te do muyri hippugul ma do wal hala ngol ustude mana aybi nde hen nabi sallallahu alaihi wasallam ɗum ko yo muyrata kamɓe ɓe kuddelo woni ɓum kamɓe ko huuriyankoɓe ni woni ni ɓe mbanode wonno madina fa ida aradu an yaqulu isma lana yaqulu ra'ina so ɓe gari haadude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam soɓe jiɗi wiiriɗum anduɗaɗa heɗanan ko kalanan mami ko heɗanan ko kalan ko ɓe mbiyaɗu ra'ina eyi ويتورون بالرؤونة كبير حالك بنغل مانا الرؤونة طبعا يا رب بنغل رؤونة في جونم إلي بنغل حالة مقبكا بك يوالعيد نقبل دائرة من بنغل هنا راجنا بأربوغا غاي بنغل أيننا kalamiko ana way hono sa wari dursitade ceerno biya ceerno ayna nan mi digidi dursitade na yidi haldude neddo jidda ma wada kippe hono ko karata ko biidamo ayna nan mana ahreena nan ko kalamiko papa ma arabbi ana biya non nuda sallallahu alaihi wasallam kam be sahabaabe kam be yarude hala mabbe ka dum wona hala bonga me memmo o to bangal alhudi en ko be to yedu jattoje kamɓe ɓe muuya maɓɓe ngara ɓe kaala ko maɓɓe ko ɓe ooña ɗelle maɓɓe ɗe hen tawe ko maɓɓe ko haala maɓɓe ka ɗayagal ngal ɓe jiɗi wiide ɗum sallallahu alayhi wa sallam. Eyi ni woni ni ko ɓe laati eɓe kippa haala e dow ɗum. Eyi ɗum saabi eɓe ngaɗa noon ko heewi nokkuji sabi joomiraɗo wi e nder aawi goɗɗo min alladina haadu yuharrifuna alkalima an mawadi'ih wa yaquluna samina wa asayna wasma'a ghayra musma' wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa da'anan fi ddin walau annahum qalu sami'na wa adana wasma'a wanzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahum allahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sabi joomiraɗo haalti ko heewi e nder ko ɗo gaɗatanonko ko min alladina haadu ana ɗe alhuudiyankoɓe ɓe wonɓe maɓɓe yuharrifuna alkalima ana mbayli ka haala ka amma waadihi iwde nokkuji muɗum en eɓe mbayrita tawreeta eno lelliraani eɓe mbaylita kasen eno aaraɓɓe kaldata e banngal raƴina kañum ko muyrata en aynan mi kamɓe ɓe mbayli tum banggal ru'una heddata maɓɓe to ɗayngal a faami ɓe mbaylita ɗum iwde nokku mu kasen waya ɓuuno ɓe mbiya samina wa asayna min nani min lutti basma nanu gayra musma'in. Araɓɓe kañum cuku ɗi moŋaji joon komi kamɓe ngoni dunke en annabagal kamɓe mawɓe muɗum mboowi haaldude e nulaaɓe yo ɗum teddengal wona nde nelaaɓe ɓe ɗum yo moode passé hakkude maɓɓe nulaaɓe ɓe kañ jogoraaki ɗum hono ɗum hon ɗum mbaasu goɗɗo. Ɓe mbiya noon noon ɓe mbiyata ɗe mais layyan bi alsinatihim ɓe ooñira elle ɗalle maɓɓe ɗe a wiyan hono wonaa ɗum woni ko ɓe njiɗi haalde tawi kamɓe woni ka jaati woni ko ɓe njiɗi haalde ɓe ɓerɗe maɓɓe ɓe mbiya ɗum samina min nani ko kaalta ko wa asayna min lutti haala maɗa min lutti emin warem wasma an nan komin kaalata ko anno gayra musma'in a wona nanenteɓe jaɓu komin kaalata ko anno a wona jaɓenteɗo ko kaalata ɓe ooñira ɗon ɗelle maɓɓe ɓe mbiya kasen raƴina ɗaynu ni aɗayngal ngal ɗaynu ni ɗum woni koɓe muuri layyam ɓe ooñira ɗum ɓe alsinatihi e ɗelle maɓɓe joomiraɓe wi koɓe garje ɗum waɗa hanan fiddi ngal yuude diina ka aybinde nira sallallahu alayhi wa sallam mana aybinde ko ɗum ɗaɗo wardi ko islama ko nira sallallahu alayhi wa sallam wiwoɓe joomiraɗo wi wowo wonɓe maɓɓe wiyoɓe ni jono walaw annahum qalu sonnoni ɓe mbihino sami'na min naniɓe kaadi fa laaɓe honono araɓɓe mbirata ni moɓe gaɗari hen oñugol ɗengal ngal ɗo ada ana min ɗowtiki ɗum yamirorema wasma annuɗaɗo nan komin kaalata ko wanzurna ndaran ni so ni ɓe mbino la kana khayran lahu na ɗum laatanoɓe moƴƴere wonande ɓe na ɓe laato gonɗinɓe na joomiraɗo jontagi fo yafu makkatuji maɓɓe walakin la'anahumullahu kono laando woƴƴiniɓe yurmede mum ene mbeta laando huuɗiɓe laando woƴƴiniɓe yurmede muɗum faamin ɗum saabi ɓe mbawaɗe wiide noon ko saabi ɓe kufrihim saɓe kefata ko gonɗo ene ɓernde maɓɓe woɗɗengal ngal wawa daltade fala yuminuna ɓe gonɗinta illa qalilan sona seeɗa waka dalika hono noon jaat l ahadis bil ihbari anhum hono noon hadis aji ɗum gari hamrude habaru maɓɓe koɓe kaalata e ɗi haalaji e koɓe cuddata e koɓe mumata e koɓe kippata e haalaji maɓɓe ɗum du hadis aji gari haalde habaru majju mbi annahum kanu ida sallamu innama yaquluna assalamu aleykum soɓe gari samminede nelaɗo sallallah alih wa sallam oyko mbi assalamu aleyk ɓe itta hen laamu mbi assalamu aleyk eyi ɓe calminen ɓe jawna law pati ande assalamu ne hol mawtu ɗum yo mayde oɗoko mbiya kisal anama mbiya maydane ta may ɓe jawnira ɗum konngoli maɓɓe ɗi ɓe itta laamu itta laamu eyi ɗum nelaɗo sallallah alih wa sallam aisa calmin e neraɗo e jaabi wiwa assalamu aleykum wiwa aleykum ta wiwa aleykum ta caka aysata ne faami ɓe gaddari hen laamu neraɗo wi assalamu aysata wi assalamu aleykum walla'natu onon jaati woni ɓe mayɗi kuddi woni mum ولهذا أمرنا أن نرد عليه وعليكم وصابي سنجمير لأن الهود ينقوبة كما أهل الكتاب إنه بكلمني إن جميعهم بيهم وعليكم درنا الله سبب كلمني فهم وإي الحمد لله سنبك سلوني منهم بيه أمر سبب بسام بيه سام ونما سابي وعليه وراء أنك هي كلاكو بيهم بيما هنا مجو ونيكم بيه سلان أمر أتدك أجو النار هالة هنك سي الحمد لله حتى سلني بك وإنما يستجاب لنا فيهم أي ولا يستجاب لهم سينا إن رنجابي رنجابي نكو قال لي مبلي كم برنجاب أنت شكو قال كم والغرب ما أنا هذا أو توتين حال كذي أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا كم كو الله ما هذه مؤمنين أم به nandu de hefer bebe wana halaji mabbe wana golle sabi kala ko jida hefer bebe anan golla atawan idu luti sabi sabi atawan kande yami do seydani woni mabbe lawol seyda lawol seydani ne abarna bata ne do so sabi yana ko kusabi ko tewde te ngi hala ka tan mana eli hono ko jowira de wi la ta qulu rajina wa qulun durna wasma'u mana rajina mo hefer be ndiyan no o yobe celle hen mpana mana pati nanden e mabbe haala e golla kala ko be talata ko do wala fu ngor to ndire ma fa naam kacha kase mo mana ya yo dina amanu ya no gondin do ngara ni la ta qulu wa tan bi rajina ay kale o mo rajina o dangal arabu jondu wana hala ko bonkade me ko mi alhuri en ko be bayilsi du hala bonka jowraade wi mo o acci an kasen lafu la rajina o mo wote wade de itilize hakku mabbe nura sallallahu alaihi wasallam be bayilsi do wanzuna daran min miden ka bayilta do o ko lande yo kulu ndiye unzurna wasma'u nanede kono aslame be nane ko karen don ko hanka sen onon so on wotti on biyaari non jomiraaji fat non wiye be ciusta wiide non kasi so so en biji non tan jonka la budde be ngoni jonka ar harbi yu nga jonka aka kafa be be manen jomiraaji fat mo o wiye on o biya non nga dun la te jonka har e pati aslan non pati biya walil kafirina azabun adim kam be hefer be landi wi lebte musu de ngodam lebte musu de ngodam فقال الإمام أحمد كان الإمام أحمد مولي أخبرنا أبو النضر أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا ثابت أخبرنا حسان بن علي عن أبي رشيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئست بين يدي الساعة بالسيف مهم نلام فتدرج الورد سيد نلام بفجتيك jannu min min nulama hakkude iwde do nulama do fewde e dargal warde do ngada min min nulama min yidiramo do no bisayif kunkide kaf wadde jihadji on ko nulami do hatta yu'badu Allahu wahdahu ko bami ram min kayfide baman kafa mi haba e waybe Allah illa fa Allah subhanahu wa ta'ala wa kajun tarre fa Allah kajun tarre tare la sharika la gento wala namu e regol makko kase huwa ju'ila riziki tahta zilli rumhi arzuqu am wadama eles buri gawal am do arsu ko wada ni azuga wada ma ngani ni hunchan gawal am ni ora ya hagoye puri magal ya de habo yede jihad wala no hokki kan ton ko ngani do woni arsu ko am min ko ngadna arsu kunjuri kanko sallallahu alaihi wasallam e sabi hono nula be jappi be be so zakka itam tan sunu say gor hay gor nyaama hay gor so zakka itam tan du pet ina kan ko sallallahu alaihi wasallam kan ko ni mala do wadani so ma habi he fer be jawle mudun de yo mo tettu ko ma jawle de mo nyaama ana daga ni o sabi so bo wi ju ila rizqi ta ta zilli ni fi arsu ko aw wadama e les buri gawal le do di e bangal zakka dun no so mo itti zakka so jogi be itta pece miskile mere du wala na da kanko sallallahu alaihi wasallam kanko e ahlu bayti makko kambe woni hadabe nyande zakka fay salaga sipil manter be nyamata e sabi zakka yo tuuli jawdi madana nana do ko ittuda do joni ko lato zakka ko kanju labbinta jawdi madana dal way hono kanju hite bangal tuuli ni nara sallallahu alaihi wasallam nyamata tuuji ay usabi kanko alu bayt makufu be nyamata yenno kanko sallallahu alaihi wasallam wi waju ila rizqi ta ta zilli rumhi arzuqu awadama endewa nana ellei dowdi gawal am waju ila zillatu wassagaru ala man khalafa amri ko yendan e kanyu e pan e andan wadama e on kala luttudo fiya ko ammo nuldami o luttudo yemiro amin rasul sallallahu alaihi wasallam landa wadi joomu ko yendan landa wadi joomu pandena wadi joomu pandena wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu kala nandin kini de yimbe ha koy e mabbe mo jeya ay o do mahallu shahidi do do won do kanko kanko ibnu kahirin bo waddiri hadisa o do mana pati nande e heferbe la qawlan wala fi'la pati nande yema e an a arsilan kono halaji ma anni nande ko halaji heferbe golle ma anni nande ko golle hefer sa wiyama kefero bono imodaro sa wiyama arsilan amobi gikku je heferbe nani de le aslamaka nande le aslamaka yami do sabi kanko sallallahu alaihi wasallam wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu usabi dagata kambe hefer be han dagata ko fi ngadde mabbe ididi mabbe fetoji mabbe ibe jogori fetoji diina di woni novel en zal jm pakke en fetoji mabbe ibe jogori fetoji mabbe di dagata ko fay feto goto aslamin petitena e o masala ne wadi handa yon hono mo andaka yon mo andaka ni handa ka o majjal ma yon hono mo winda no ka ni yon hono mo tan ma sayina aslam en pecci sa hande bonani e be buri hefrabe fettuti buri hefrabe fettuti ne il faut que jama o faama dum cierde en mabbe e ko be kirtu riku dum ka o golle ka hefrabe tam mo kirtu ri pare aslam yi to labar ana yam gon feefu alhamdulillah nara sallallahu alaihi wasallam wi ene masara almuslimin ene jogi feetu jidi de der hitan ene jogi feetu julde tas ene jogi feetu julde ramadan ko eta inshallah goro feetu wara yemede ke sa nyanto to do nyanto da hen ke bina hen sadaka ji ke bina hen de Allah sa gado hen kadu ngaji ngada e pilasi hono ko kadu ngaji enen dokke sen je les janvier julbe hore mo ran dokkay kado ngaji ja dokkay israil mun kado ngaji dokkay kala kala e yibbe mudun do yo kado ma bonane do fa fetto meden go wara ka do fu mo dokata aslam hono mo dokkadum to en dokkadum to kala zuwe ko chodanta sugadum chodana be de fetu me de di wana ele fetu ma be rasoore ne ko soji ni rasoore mo bilaji ni ara werti na sugay ma kandem ko aminde sugabe be dum wana fetu men fetu zanji fetu nugel poeta pak dum gana fetu jume so julde meden de wari beltina sugama ketana dum saymun lobba kes codana do zue andina do dum woni feto men ne mawnta fu mawni da hen e mawnde kono enen hore enen peta burde fay sugabe enen peta burde fay je fay wabbe feto go kanye je be non ka jibi kesan e jibi kesan e min nani ya so ni feto zambi en afami wari bamo gertode be bi li manka mana tellement no julbe chorirta gertode filasi hono ko chorata jawdi so kirsa anka julde lay ko gertode be kirsanta zawdi e hajiga e majundu fotari wonti fotani wonti jana na ser na mo be ndiya so ta tar waye di bawr wan so ab nimmi la ko gotan ni ngab na ser na gor wala wala ko sara wu ma ne do gota na to e wa hu adallu min himar ahli e bi da joni yo arsilama fiitu tawedu jomu wi jokka o adallu min himar ahli kanga kam bur majjira fay mbabba mbabba galle mabbe an bur mu andal tan ka mo wi di do fetoji en ngal e mi hore mi feta mi hore mi suga bam bi an kam e tintinan ka su dum wori be hodo jido dum ka an yi lana ka ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya an ga wana yewete de dinu kamara wadi hunde du watande din kamara yidi hunde watata yalla ni yidi kamara yidi hunde watata nabi sallallahu alaihi wasallam yidi an ga nedo mono tan sa jabi njokka to aslam be ngi ko gona aslam so sari ga ba mi lawol ma anta goto kebo day magul man sharjo sa za ila nas ne ra sallallahu alaihi wasallam may kala fal jugo wana fal jugo ndero wana daba fal jimedo lutu ndiri e chefre mudu may kala majjure yewre lawol aslam ma ko jomu majjam fa na fa yiti fa na fa yiti si lawol ma ko kon ko tan mo fay goddo ko tan si goddo ko tan naam ngeno ngo o moka mana o lafuzuka rajina ka o ka do darti an kasel do mo wuti aslami wuti widam ngam oftal ko jomira yami ko al hudan ko be wuti widam ngam hulde fiide aslami be do mabbe to tay be hin ma ay wadul ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena ay yunazzala alaykum min khairin min rabbikum moy ma yaw dulla zina kafaru moy heefar be be ben jalata ko fess wana jala gol beto ben jalata ko fi heefar be hobe heefar min ahli kitab ya be do ke do ke mana ahli kitab bay yow te dini de tawrat ka je linji ana ko burde wiide hande ke ce e yifru jomira la hamra se ko wurele darde mabbe ko be jidi e ko be jalato e ko be jidata tey dum ga haa be jarata ko haajima e wala mi ko be jalanta ko en kambe heefedo min ahli kitab wana kambe tan de wala mushrikeen wana mushrikeen be ngalaano dewte be mamira mu ndokano ko dew ko wana mushriki makka to en afami e warre majusi en be du jalata ko ayu nazzala alaykum min khairin min rabbikum be jida jippine modon modde fay gootere be jida immoto Allah to subhanahu wa ta'ala tayende mojjalal jippoy mo dum be jida dum be jida Allah subhanahu wa ta'ala andul ko wonki yidi o lando hamri en ko woni wonki mat ma be jida dum be jada ta ko be jida no ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hokke nula la ko be jida asla hajma e wala dum kasen aya je na ko wonki na jippoy makko arsalame en ana ngara ana jangare dum be jida fay fuule immoto Allah wara jippo e ko jaa e moƴƴere fu so yaama moƴƴere fu ɓe jiɗana en ɓuri mawnude moƴƴere fu ngulere nu laa sallallahu alayhi wa sallam e meɗen nde moƴƴere ɓe jiɗa ko ɓe jiɗana e moƴƴere fuf kase keɓen andu to jomiraɗo e min hayri mo waddi ɗo ko hayru o waɗi ɗo ko nahira moƴƴere fuf ɓe jiɗana en fay hunde ndena ɗum paamen ɗum tant que lando haani mama wi o yo gañama ha komo yiɗanama moƴƴere lando ne kanyu so hali andu haaji sabi jille le berde won so joomu hala ra ndako joomu yida mako wanyam na ne joomu ra hamraari en ko kali sande hamri en ko woni le berde jare en kibi non jogor den kibi jogor den wayida be jida sai be jela sa ko do ayu nazzal alaykum jippine modon ay min khairi mu'ira fus wana mawnimu wana sallimu haaji wala he ajma e wala tawe ana jippo e modon min rabbiku imraade jo modon ono hobe ono aslam en sinidna on wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha la nono kayu her torto yurmene mudu o momo muyi subhanak dum wanyugol mabbe e yidugol mabbe hisata ko ko laado hokkata ko lando kayu her torto neddo so hokka dum aslama lando kayu mu her torto neddo kase so hokka dum fay annaba ko yulo dum wona kam be tacca ko joomiraado mo yidi specialist mo hokka dum wona joom mo yidi specialist mo hokka dum wona annaba yo dum la dum joomiraado janta je ko kanko wadata dum wona jilli mabbe na ngaygu mabbe wona kam be tacca dum e jungo Allah won dum saabi so lando hecceni dum ko wona kambe lando hokki dum ko wona kambe lando hokki dum Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hokki dum mu'minin mu'minina en anni mashimu e anni ngoni siraji makko fuf ana kedo ko ma harasa ana nyemmina ko ko las nena lando kany hokki dum wona kambe wallahu zul fadlil azim kanko Allah yomo jom madira mawde no sanne sanne ana jeeye mo ireji makko ɗi nelde momo muuyi mo hokka ɗum yo nulal ɗum ana jeeye mo ireji makko ɗi wadde aslami momo muuyi on jeeye mo ireji makko ɗi hokkude limanagal kala momo muuyi kanko nulal sallallahu alayhi wa sallam a kanko joomiraade astaghfirullah kanko joomiraade jonta jee fof e kasen ma nansak min ayatin aw nunsiha naati bi khayri minha joomiraade wi min pasque ka haala gaala ibn abi dala an ibn abbas radiyallahu anhu manan saka o joodi andi kanko nira sallallahu alaihi wasallam sa ngaaji omo golla golle sariya jippo caggal majum sariya o acce sariya goɗɗo ɓante mana wi acce ɗum gatte ɗum ka o woni ko alhuudiyankoɓe e kañum e heferɓe ɓe cali fayiwuri kof heferɓe ka mbinnuɗo aɗa anda ko gollata ko yamira hunde hannde janngo wara haɓande na omo haɗa hunde hannde janngo wara o yamirande ɓe mbiɗuma holla hoore makko mo gollirta wala gaddanomo o jimmoraji to Allah alhuudiyankoɓe sallallahu alayhi wa sallam sariya makko o ana mbi sariya Allah firtata sariya Allah dewta maga tawreta de ñaawore wonde ton de il faut le gollire fa hande tawede kanko mo nulama ko wawa firtude nule beedo de sariya mo mo hokka kanko o wawa firtude ido sariya darsi kal kam na hu diyan ko ne kam na alu kitabe ndu kam du ko darorde mabbe ele bangal hono ko dum momtete e sariyaaji dum do darne ko be bi mu watta ban Musa yo nulaɗo Isa yo nulaɗo kanko so mo nulaɗo yo nulaɗo ko makko ko bonata ko Musa en ko makko ko bonta ko Isa tawreta ya tawreta linjile linji kanko mo warata hande tan so wi'a kanko hankal sen mo firti kala ko Musa en jamiranno so worto ndiri ko makko ko tan ko makko ko nangete na kala ko tawreta yamiranno so worto ndiri e Qur'an o tan Qur'an o nangete e mbi dum won sam won sango dum wawa wonte kambe alhuudiyan ko wi ɗum ɗo woni darorde maɓɓe ele bangal hono ko aaya ko sariyaji caalotoo ko e kasen heferɓe makka ɓe mana heferɓe mushriki en ɓe ɓeydora aybiniramo kanko sallallahu alayhi wa sallam e warde naafiji e wonɓe madina ɓe e omo sanza sariyaji omo yamira ɗum hannde mo haɗa ɗum janngo namo haɗa ɗum hannde o yaawa yamirude jango nden joomiraɗo jippini o aaya jabar ɓe fou en général jabar ɓe eyi moye manan sak min ayatin aw nunsiha naati bi khayri minha ma o shardiyatu moye manan sak somin manan sak somin momti min ayatin aya aw musiya na min jeggintini ma fe sa wona janto garojo mi wala sala laa itede be rabo be jeggite waddo god aw musiya na min jeggintini aya o ani anwe do aw musiya na min nanti aya o min basi jippinde dum joyi fa attagal majum min jippino mom aya mom min jippini joni e mom min jeggiti ga amen ga min jippinar dum taf wona ye mana aya adu wona je mana wana nyaawo je demi momti ya ka min momti dum na nyaawoje de min jeggintima dum dum fo ngi yaye ke mana aya o woni be dum ni woni be dum ni sa wi kala ko min bindi e dewtere ne min gaddi dum kay wadde aw nun sha na min jeggiti dum ga amen ga tafo min suwayi tafo jippinde dum naati bi khayri min ha min gaddan ko burdum woni mana ko min jeggiti ga fo min gaddan ko burdum woni na dum arwaayi wiide manan sa so min momti nyaawore aya aw nusi ha na min jeggintini mama fe aya o nyaawure mum naati bi khayri min ha min gaddan ko gudu mum de ko burdu mo de won hodum mana ko burdu newaaji na watte be de do kiti nyaawoje na chatti san mo wadda joni ko burdu newaaji na fay arande je dan wayte kay mur newaade mo wadda goddo ko burdu saturi ne tawe so on goldi dum mo burna dum don baraaji ya dum fudo kanko joomiraa dum jonta ye fudo kanko juji yana du sabi kanko ibu min ayati no mana muude manu baddilu min ayati min gostata aya fuf bagalabunu jaririn kanko ibnu jubayjin kanko ibnu jubayjin o mo wi mo itti am mujahidin muude jahil manan sak min ayatin ay manamhu min momtata min ayatin aya fuf suna min gadda ko wuro muude فقال ابن أبي نجيه أم مجاهد ما ننسق من آية أي ما نثبت قطعها من تبين تنتا لندي ونبدل حكمها سنين وسط نعوارنا سناتا أفامي من غد قبول المؤمنين ويلي آيه جنو يحدث به عن أصحابي عبد الله بن مسعود كانكم مجاهدون وجنتي جكا حال يهودي طالبابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ابن أبي حاتم المري وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرشي نحو ذلك هنا تنها معنى ستوام من ممشي aya kadi e nyaawo sa momtugol ana jogi aya na way momtede khadda bindirindi itte qur'an e tawe nyaawore de aya o jippino ne nyaawore mo aya o nyaawro de nyaawore de hiddi wono aya tun rajmi juul aya tun rajmi hono sun neddo jini fuf fadde kaaje famay kata ma joomu ana resi dum ay qur'an wonno ay qur'an wonno ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya korko mawdo debbo mawdo so taama be jini rujuma na be mbete kaaji dum ay qur'an wonno ko worbu no khadda be wi ara janganno aya joni mo wala dewtene der monta mo itta kanya wor ngani heddi faal fa hande so sariya ana wodere jogi don so yimɓe jini eɓe ndesodiri alhaal maɓɓe eɓe killifa e ndegata kaaji moy fay goto pati jooɗo suudu mum femine nde min tawaari werregol jinuɗo e nder qur'an so wiya werrataake moy wallahi nulaaɗo werrima min berrodima wondire mum moy min berrima caggal nulaaɗo do moy ɗum aya qur'ana wonno mo min jangatno so joomiraaɗo moyti haɗɗo o ko noon acci ɗon ñaawore o ana jeeya ayaji mo haɗɗo muɗum moyta manam mbindiridi moytama mbindindi tawataki e dewtere nde hanne yo gollireede aya wona heddedi l' islam sabu nala sallallah alih sallam golliri aya o sahabajo golliri aya o caggal nulo sallallah alih sallam tawi aya o momtam ɗum ana ɗum won aya je yogaji khaddu o e nyaawrnde fu itta khaddu o e nyaawrnde fu moyta nitti ko aajane qur'an mum nyaawrnde mum tike ko khaddu wara heddi jangere don sa jangi mo wara heddi jangi qur'an a himi baraj ko non ko aaya o yangir fu ko ngoti golle ngoti golle ko way hono joni hono wetno wasiyede jinnaat wasiyede jinnaat aaya mu do rele o sura suratul baqar ana hen maana sotaama neɗɗo no maaya no jogii jawdi yo waso saaraaɓe muɗum de ko dokka e jawdi e kañum e banndiraaɓe muɗum e kañum e enɗam muɗum dokke ɗum yo ɗum waajibi ɗum wonno maayo o fuu sana acci jawdi waajibide fo wasii ko saabi nden ɓe donata ɓiɗɗo tan kañum tan ronanno ɓiɗɗo gorko tan ronanno awanla sallallah alih sallam wara ene arab ɓiɗɗo debbo ronata debbo ronata inna ronata baaba ronata tan ka ɓiɗɗo gorko ata gari kañum tan ɓantata fof ɗonone joomiraɗo jippino miras yusikumullahu fi auladikum joomiraɗo fecci feccani saara gorko ko haani hedde e jawdi ɓiyum saara debbo ko haani hedde e jawdi ɓiyum debbo ko haani hedde e jawdi gorum ɓiɗɗo gorko ko haani hedde e jawdi baamu ɓiɗɗo debbo ko haani hedde e jawdi baamu joomiraɗo fecci ɗum fatti saga moƴƴe nde nuraɗo sallallah alih sallam wi moyla wasi yetali waari tawan ka tawaɗo feccanama e ley miras so joomiraɗo wi kaari ana heɓa ɗum hankase o wasataake ma yo o pati wasoomo e jawdi mum ko wiya ɗum omo hokke sabi desanla no hoccumomo e ngel wasi ernde nde wonno adande nden ɓe ngalano njeɗu e jonka yomo wasi o ɗum ka itte waajibi ko adina ɓiɗɗo gorko o mooɓata jawdi fu nden o aya joni biiɗo wasee o gonɗoɗoɗo suratu wono wetno suratu bakara ɗo o ndeno o joni e mofmo momtama mais omo jangge suura o omo jangge suura o mais mo momtama fa mo cimmita golle o mooti sabi hankase jinnaɓe mbastaki saabi déjà kiɓe ngel ɗum o ana jeeya ayaji hukumu o woni ko firta kono aya o ana heddiɗo ana jangge e ɓura ana e ni montugol way wonko woni hen ñawode ɗe montede no aju radi mo wayi wonko woni hen e wona ñawoyde ko haɗɗo montede wonko woni hen ñawode montede wonko woni hen ayo fo monte fatti kamɓe alhuudiyankoɓe hoore modibaɓe jaabi heɓe koɓe mbi ñawore firtata ñawore ko kamɓe hoore ɓe jaabamam sabi mameɗe adama joni yo annabbajo no gaddanaɗo sariya no e kanngo nde zamanu makko nde ɓiɓɓe yayano desdiro e ɗi makko ɓe adama jibinani makko deɗinoɓe ɗum ɓuuri hewde e haalede e reedu fufuneɓe e hawwa tewta hawwa jibinani mamo deɗinoɓe e reedu fu ɗe funeɓe funeɓe une leedu fu wallu debbo e gorko debbo e gorko fa hiɓɓe deɗinoɓe mana worɓe nooɓe yo rewɓe nooɓe yo ɓe woni ɓiɗɗo yaltuɓe adama ɓe joomiraɗo yaɓirɓe yoɓe desodirko aɓe yaawi goto baaba goto jonno puneejo goɗɗo fof ɓama puneejo goɗɗo foti funeɓe ka desdir jono nduɗo reedu mawraru ndu jokkure mayru ndu ɓeɓe mbattodira hon fof ɓama puneejo goɗɗo ɓeeɗo kañe ɓeeɗo ɗum kañe ndu mbattodira hon fof ɓama puneejo goɗɗo ni woni noon noɓe gaɗirana e nde zamanu Moussa warnonde tawre to warno haaɗi ɗum haaɗi jinnaaɓe yijiɓiɓe yaaya desdira hankase ɓiɓɓe yiiduɓe yaaya baaba mbawa resdirde na yiiduɓe baaba tan mbawa resdirde wa yiiduɓe nena tan mbawa resdirde e ko saabi nde no tawre to wari firti ñawore adama adama de annabaji adama de annabaji eley zamanu annabi yaaqub neɗɗo ne wawi rentinde ɓiɓɓe yaaya ɗiɗo miraɗe mawrata yaay goto mbaw goto gorko gotal wawno ɓandeɓe waɗa ɓe nawlita kanko annabi yaaqubo hoore kanko annabajo o wadduno noon mo ɓawi mawraɗo e miraɗo ana dañi e ley saria makko ele zamanu Musa nde tawrata jippino de hadiru be yaay baaba ko mudir la siyama ene hande faahne be yaay baaba ko mudir be yaay baaba ko mudir re du nawdure hande faa no asan faahli joobiraado kay haddi le qur'an denno en andi ko be wi nyaawore annabaaji fisata nyaawore annabaaji ko kambe hore wel be pen yidde wadde no sa botte jonta mere ndefa tan kambe hore re dewto mabbe re andi re dewto mabbe yana so ni fi worri gano ere islami wala fu jaru do wiide kanyen dum be do du wiari nyaawor fitata nyaawor di kono ahlu sunnati wal jamaa suna goto wala jaltu ahlu sunnati wal jamaa fu na hawli ko sahaba ne ra sallallahu alaihi wasallam aya qur'ana an wa fitude aya qur'an hadith e hore mon wa fitude nyaawore aya qur'an aya qur'ana way firtude nyaawore hadis nula sona way yamirde dum bangal hadis aya qur'ana wara firta na dum aya qur'ana yamira dum hadis nula sona wara firta nyaawore de dum ahlus sunnah wal jamaa for jabu dum sona amma shafi'i amma shafi'i ko ngata woni ko mo jabaal mo wi hadis ka wa wa firtude qur'an hadis wa firtude qur'an jonno hatta qur'ana way firtude qur'ana way firtude hadis ana way firtude hadis munum kanko do woni lawol nako e ndebe kala no ma hala o ay aya miras jomra re yemi no yo mayo sana ci jawdi yo wasa jinnabe mudum kanye bandirabe munu agara dina en e jonno nuru sallallahu alaihi wasallam wi la wasiyata li warisin dono fu anka se wastaki ade sunna do jamaa fu nangi hadis sunna sallallahu alaihi wasallam o firti nya wor der kamo yalla moy wana hadis o firti de ga nya wor de boko jomira de jippini mirasu ko so wi jinna do bama ngedu mud bidde bam ngedu mud bandira bi bam ngedu mud de o ay qur'ana firti o ga ay qur'ana kanko mo wi fettu gongolo wari so firti o do ay wana mujarrad wana sembul ko dula sama hali ko wana dum fitto o ga ay kanko be di kanko ka hadisa wa wa fitude qur'an kono mo hebar tawtudo e dum bangal majjum e ar sunna wal jamaa fu na hawre majjum suna kam suna taw e mo yi manan sak min ayatin mi mom tata aya fu do so tawi wadi mom manna fiyatu sawi na o manan saka o dewta nahawu de na gaddamu ton gaddamu ele ma o no mo gaddamu shartiya manan saka sumi mom ti min ayati ko je aya aw nusi ana min jeddinti ni aya ko je aya na ati bi khayrin minha ngaddo ko burmo mo jitt sawi kan ko ibabu shafi ni mo shaji wi na ati bi khayrin minha o mana il faut qur'ana tan sanzo ngira qur'ana qur'an ta way mumtul qur'an say moy hadis wa wa burde ga qur'an zami ne kamo ne moy sobi moyti o aya mi waddan ko burmo mudit mana qur'an e hore mudon way buru dirti bangal hoto bangal nya wore de hunchugol mudun e teddugol mudu e huifugol mudu moy hadis wa wa wa wa burde qur'an hala nabi sallallahu alaihi wasallam wa fundirre allah hala allah wana hala fabur en ko jogira so moyti o to mi waddan ko buri o do ka na hono makko dum qur'an tan moy way mutu qur'an ay dow ka haa so en tasbiti bo aru sunnati wal jamaa wi burdangal hala allah burata hala allah burdangal wana ko woni hala allah e gutu ko kan ko jeey yami wore de burdas ko hala ka tinninta ko burdas ka tidde burdas ne waati dum sabi hadisan way fi tidde dum gar way sabi yami wore de tan ko gollete ko burdas ne waade burdas tidde wana hono nasi qur'an di burdas ko hore mi dum ko aru sunnati wal jamaa e jabi makam ko adu sunnati wal jamaa be tedo no shafi kan ko mana tan manan sak min ayatin sa warge bangal ma o yo shar'iyya manin tina mo somi momti min ayatin ko jaya ya aya somi itti nyaawore makko somi itti kaddo makko bindi di somi itti dum fuf aw nun siya na min jeggintini mu fess na ati na min gaddu bi khayri min ha ko buri mo mojjire bangal nyaawore ne wi na bangal baraji kew aw misida na min gaddo ko warfe makko ngara e dum mire mbay wadina alam ta alam bele anda an kaldete do sumne wa hala no de nala sallallahu alaihi wasallam hala kayun dewdan de jipina e mudum kayu woni nazuratu kaw kayu woni ewetero kam ko nularo damiru yonawetno mukhadabu difu yo hormu fu jongaro watta ko adresse nura sallallahu alaihi wasallam so nular makko ma hada nular o wara yottini en ko ma hala alam ta alam bere anda me ene hande ko nura sallallahu alaihi wasallam dum hakku me rene ka bele an kalente do anda anna allah ala kulli shay'in qadir ko ko lando kanko di kaptan do hunde fu tan sara andi lando ni kaptan do hunde fu ana jeya e kaptan de makko hunde fu de kanko allah waddude aya sumo itta o mo wadda don goddo ma wadduro nyaawore sumo jolaak heddo don mo itta don wadda say kanko woni bawro hunde fu o mo waawi saangudo hunde mo saangudo hunde ko kanko lando waawi alam ta alam bere anda faha an kalde sero anna allah lahu mulku samawati wal ard kanko lando kanko woni laamiido kanko jeyi laam kanko jeyi maral kam muuri kañe leydi fo jona so am mari an jeyi ko muyda hen ɗum gatta samuya tabintinan ɗum samuya ittan par ce que an laami samuya tabintinan ɗum samuya ittan par ce que an jeyi wala mo fo ɗo dufta jona so o andi ni hay so wala andu no jomiraɗo wawi firtude aya mo waɗa ɗon aya goɗɗo wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir o ngala keedo sane ko ga allah o ngala ɗum yo jaɓuɗo e waɗu allah keedo mum kanko taw woni keedo caliɗo so waɗi goɗɗo keedo mum lanto tawi molto wona oro de jonnoɗo adna ɗo e suudu adnano adna way hono jeere jeere so udditama finama beete lobbo natan bonɗo naata dean yohoɓe toon ɓe kay yimɓe moƴƴuɓe warduɓe kaasi muɗum laaɗo soodoɓe haaji muɗum bone yohoɓe toon wayohoɓe toon finoɓe tan yaada wujjoyde tan ɓeɓe kam wujjewta gujji bono natan mainat ɗum suɗatna lobbo hatta ɗum laaɗo hokkude ɗum arsugu muɗum ko feccanɗo ɗo adna ɗo ko bonɗo hatta mo kankolamo hokka jomum arsugu mum ko feccanɗo adno kammari a lutti allah boni watta so jomiraɗo waasa hokkude ma ñandu fa maya yolbere joora par ce que ko ɗum par ce que a lutti allah waɗantama ɗum ɗo adna ɗo kanko waji firtata aadi komo adamma mo hokkete komo windama keeɓo fon a rewmo kanko allah a heɓan ɗum fon a luttuma a heɓan ɗum ɗum haɓɓodirare dewal ngal gondinemo so rewmo ko ɗum e fi lakara ɗum to lakara to woni komo hokkama ɗo adna ɗo ka deega mo fecci mo gayni ɗum sa rewma a heɓan sa luttuma a heɓan nden ɗum saabi ko jeeten ne heftereɓe no keɓal adna ɗo ko sabi won hadise celluɗo wone immorade nela sallallahu alayhi wa sallam mo wi adna so ni adna na teddi nokku allah ko warata e wiifongo mino mbiɗa wiifongo ɓonngu gono wibbo ɓonngu ara ɓonngu ay général muɗum ni pesta wona haala wibbo wubbo ngo ɓuye fanɗude so joomirana yinno adna ɗo cetta hono ɗum so laandana yinno aduna keefeero fay ndiyam hokkata ɗum ɗo yara ha maaya yolbere tawi mi hokka ɗum ndiyam fa yara so ni laandana yinno aduna tellement hakke no laanɗo wañiri keefeero soɓo yinno aduna ko waara maanaa holli laanɗo yiɗa aduna fay ko waarata wiijo ɓonngu so jilli aduna ana e makko ko waarata no wiijo ɓonngu mo haɗano ɗum keefeero nden so en jiyi keefeero heɓiiɗo aduna ɗo fa ɓuri aslam e anndi wona hono laanɗano yiɗi aduna cohlata yiɗa aduna aduna ka mo fecci ho fu ko feccana hedde ko mo hokkan ɗo ɗum tan woni ko keeforto heɓirta ko wona hono yiɗede wona hono yiɗede anno ñanno so en paami ɗum en ngaɗan allah subahanahu wa taala woni keeɗo men en ngaɗan allah woni ballo men kala ko ndardata moƴƴere maɗa aduna e ndenako maɗa aduna ndardu ɗum allah subahanahu wa taala kanko tan wawi hokkude mum kala ko ndarata moƴƴere ma laakara e ndenako ma laakara ndardu allah subahanahu wa taala kanko tan wawi hokkude mum sababuji ɗimo wi gaɗaɗi dokkoji ma ndenago laakara sababuji ɗimo wi gaɗa dokkoji ma moƴƴere laakara ɗi waɗuɗin hankasen pawa fi maɗa e makko kanko allah sabbuyeji ndenoji maɗa adna ɗo ɗi sababuyeji dokkoji ma moƴƴere ɗa noon waɗuɗin fawa fi maɗa e allah subhanahu wa ta'ala dilinde sababu ittata bakilal wadde sababu hule ittatama ada wakili ya Allah subhanahu wa ta'ala tankara andi wana sababu o hokkata Allah ni woni dokko ndeno wadduma sababu o dun ittatama fa hanara wakili ya Allah subhanahu wa ta'ala sabi ndardude Allah hule ne wadanaari sababu ndien daabuna jey do wuji becciti di kaddi ni wa sallallahu alaihi wasallam haj ni daabe ni fadi becciti en kaddi do aw nyaa goda huule de a wadana dum fay sabab to mi dal way hokkuli huule tawe wadi sabab way hokkuli huundu tawe sabab fu wala dum fu yi'a ma wadi kono sara nyaa go fu ngada sabab to won doori needi hakkuli ma Allah subhanahu wa ta'ala ñaagaade mo ko warnaari sababu yo dum beccitaade sabi en jii sara yiɗi ɓiɗɗo jooni han hoɗum woni sababu heɓugol ma ɓiɗɗo resan jabbo o d' abord sewti o ɓiɗɗo tewdirde en a resan sa a resi ñaagoɗa Allah ɓiɗɗo kono wona resugol ngol hokkatno en jii hono foti resi heɓaade kono resugol ngol yo sababu mais saɗa ñaago laaɗo laaɗo hokke ɓiɗɗo fof resu tafoon e ñaagoɗa yon hokke ɓiɗɗo ɗumna waɗi sababu o a ñaagori momo par needi min daraɗa ɓamatara dagui mbiya laaɗo hokkam ɓiɗɗo laaɗo hokkam e hono hoɗum jiɗɗo hono jiɗirɗamo hokkiri ɓiɗɗo o hono jiɗirɗamo hokkiri ɓiɗɗo o an a debbo a wala gorko a wiya heɓ ɓiɗɗo oɗo e gorko wala debbo a wiya heɓ ɓiɗɗo hono en jiɗɗa laaɗo hokkiri ɓiɗɗo nde ñaagol yo ɓettitimi kono en jeehimo hokki mariama ɓiɗɗo wala gorko fas hokki ɗum ɗi raydi sababi sababu fu wala komo wawi hokkude fay sa waɗaade sababu kono sa waɗaade sababu sa ñaagi momo nde ñaagunani jeenanila sallallahu alayhi wa sallam ñaaguno ɓurtude kaati ɓurtude kaati ndenno wadde sababu sa yiɗi hedde gawri a reemi alhamdulillah a wiya ñallano moƴƴinani guesa ma a waɗi sababu a yiɗi hedde kaasi a waɗi commerce a yiɗi hedde andal a janggi a waɗi sababu mais en jii ɗum fof won waɓɓe ɗum keɓaaki worremoɓe keɓata ñamri won janggoɓe keɓata andal dayeur mani andagal majje ɓen e kasen won waɓɓe commerce ɓe keɓani kaalsi ɓe rewaɓe fa jalti jeere jii kaalsi ma ndenno sababu o ka mo jarrat sebpulo sababu o wona kañum hokkat de mais toujours an kam mbaccu laala kono waɗugol ma sababu o ngol ittatama aɗa wacciɗi ha nena ande laano woni keeɗo meɗen wa inna lana lal akhirata wal ula jomiraɗo wi min jeeyi to laafarato et puis min jeeyi ɗo aduna ɗoto fu mum hokkane heɓata nden noon saɗa ñaago ñaagoɗa ɗum fof ɗo Allah subhanahu wa ta'ala am turiduna an tasalu rasulakum am turiduna an tasalu ra'uza rasulakum joni jomirajo dayo landoto sahabaɓe am turidun an tasalu rasulakum kama suila musa min qabl yaloɓe jiɗi onon ne landade nulaɗo moɗon o ñaagade mo hono no musa ñaagorano adannino ndenno so ɗum jiɗɗon padi gaɗe mana naha llahu taala almuminina fi hadi l ayati lkarima min kasrati suali nabi sall llah alih sallam an ashya'a qabla kawniha kanko jomiraɗo joni tajee fo o mo haɗi mumini en landade nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kulle ko adide ɗe keɓa ko adide ɗe keɓa masa al a dooma fa probléme o heɓe gara landoɗa joomum yalla min kam hunde mani heeɓi kam hono hen gaɗanmi na joni mi lanninike mi gaɗowo nde ɗo hunde mbiɗe hemdi hono hende hani waɗirede ni neɗɗo landorto a faami nuraɗo muɗum na noon landortoɗa ɗum ceernudu kono hunde waɗade tan jooɗaɗa waɗa imagination maɗa tan ɗum ɗo so waɗi hono laato so ɗumga waɗine hono hani waɗde ɗum jomiraɗo haaɗi mumini en ɓe landa ɗum nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam sami ɗum haaɗi ɗum sala kanko jomiraɗo kama qala taala hono wiiri ya ayuha alladina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum hey onon gondimeɓe ha koye pati lande kulle ana toon ɗe garari taf tottaama kulle ɗe ɗe ɓanginanaama on warmano tawee ko ɓanginte heen ko ɗa metto eeyi ɗum tawee ɗon so ɗum ɓanginee ko ɗa waawi metto mais wa in tasalu anha hina nazzal al qur'an tubdana ku qur'an ani jippineede mais so on lanndike ɗum wattuno qur'an jippintee nde haa ko jaabu majum warani hadise wayi to boukhari anas bun malik kañu filli hadise o wayi nala sallallahu alayhi wa sallam ana jooɗi yimɓe ndeere ana lanndoomo an lanndoomo eɓe lanndoomo huunde wiirniinde ko jogorii warde yokaaɓe ngara e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yemmiiɗo nulaaɗo min de wonko majjir kam ley suudan to mi ronki yiitude mi waɗi lanndaar ma hoto ɗum woni ley suudun ɗillanndi nelaa sallallahu alayhi wa sallam ana huɗiɓa huɗiɓa ko gorko gooto immidiri wi nelaaɗo ko woni baaba ko woni baaba nelaaɗo wi baaba e kaani tawaa ɗum o woni gorii neene makko wona musiba wonaa neene o suuri neene ona metta ñenene metti wimo mi yiyaade fof ɓiɗɗo aaƴisa jinnaaɗo mum ko fomma e ñenene somo wi gorko goɗɗo ko wona baaba ne o añiɓe aɗa waawi ittude en kasa aɗa waawi ittude en kasa tawii wonko haaleteno e baaba o quoi e makko mo jaabi moye neeno moye wallahi fay so nulaaɗo wiinoon babba wonnoo baaba naami jokkuɗo si ganjinmi tawa anndu to woni baaba sabu ko haalete heen kono mettata allah waɗi muyɗum laallo suurrima ɗum tawa ko haalete ko fenaande baama ko pay pay pay o hono bete omo woyi goɗɗi ɓeene makko o jaati woni mo nulaaɗo wi o woni baama pay goɗɗo ƴimmi wi nulaaɗo ayna ana hoto gommi laakara janngo dakara janngo hoto gommi nulaa salaa sallam wi finnaari ley yiite ngon ɗaddal ngal janngo bone waɗaani wonta lanndal ngal nelaaɗo wi wonaa to yiite nulaaɗo wi lanndee kam wallahi ɗo dariimi jonno on lanta kam huunde fof sonami haalanoo Oumar bunu Khattabi de kañum waɗi so horfii wi radina billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina mo nulaaɗo min jaldi min jarriima allah woni joomiyaane min jaɓi haqiiqa a muhammadou sallallahu alih w sallam a nulaaɗo amen miɗen njarrii ɗum haqiiqa islamaako e dina amen nde mo haalnoo ɗi moogayi nden tasa nulaaɗo sallah sallam jippi moye wallahi moye laaɗo waddani kan ari jenne anni banngal ñaamoɗo laaɗo waddani kan ɗo yiite kala gonɗo e mooɗo e ley ari jenne mbiɗa yiya ɗum toon kala gonɗo e mooɗo e ley yiite mbiɗa yiya ɗum on lanndata ko huunde fof so nan haalano hannde nde joomiraaɗo jippinoo aaya no hey ono gonnimɓe ɓe acci lanndi nulaaɗo kulle ana toon so ɗe ɓanginanaama on ɗum mettangoonde an kañoo mbiyaɗo naa to yiite o jooni yirɓinaaki ma hay so on lanndike wattunde nulaaɗo woɗɗi jaɓotude e ndeen noon kulle keewɗe lanndaade huunde ko huunde ko adii ko adii ko ɗum kewa aslamen ɓe kaɗaano ɓe hono o to aaya o wiide jo o aaya ɗum hono majjoyaata ma yela am turii duna yeloɗo muuya an tasalu rasulakum fa lanndoɗo nulaaɗo mooɗo ngo kama suila moussa min qabul konno moussa lanndora aranin sabi moussa bani israil ɓe wiiɓe arinallaha jahara ɓe ngari e moussa ɓe ñaaƴi ɗo wi soɗa allah moussa holla ɓe allah gite ŋaas ŋaas annde ñaagunde se toro moussa e hoore mum yiyaari allah kañu yo kaaldiiɗo allah allah haaldata makko mo jaabo allah haaldata makko mo jaabo kaw moe meeɗan yiide allah ñannde mo welino haala allah ka welimo welti welti moye rabbi arini ansour ileyk joomiraaɗo tinna hollan ko oranta mbiɗa ndaar ma mo haaltata ɗum kasin joomiraaɗo wii lantarani a yiyata kam de jonno baasi wala walakine zour ilal jabani fa in istaqarra makana fa sawfa tarani hayre gonɗa e munde tuppuɗo gitema netto so hayre nde dillinaaki fewi fewi ko gaɗanmi ɗon jooni ko warmano jiyaka falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka si joomiraaɗo lumiére muɗum seeɗa fiino e dow hayre nde tan kanko hayre nde meppi e leydi fa nangi lees kanko wasawa karra moussa sayga moussa saami yo pekkor moussa sa pekkor heɓata yiide allah ay joomiraaɗo wino mo gilane moyata ndenno onoon oɗoni lanndo nulaaɗo ɗum to ɗum to waddu ɗum to waddu ɗum ndeno jooni kan jiɗɗon lanndaarima hono ko yimɓe moussa ɓe nawino moussa kon to jiɗɗoto jiɗɗon wonoyden ndeno padi gaɗeno padi gaɗeno wa man yatabaddale lkufra bil imani faqad dalla sawa assabil kala gostuɗo keferaako muɗum bil imani ay baa o to woni to e ley arabu ko wori to yoppata jigino do limana ga so acce limana ga lu wasi wotti don kefraga ay o juri fa qaddalla jomu majji sawa asabihi hakku dartingo fewde so jomira hakku dar lawol dartingo fewde to aljanna jomu majji wallahu lawol dartingo wol limana ga kala joppo limana ga so ban kefraga ha ko majji lawol sewa majji lawol dartingo naam falako hala may may fu no bon bon wora tan mo dan dool ya ga har na mo da hala ke may wuri fu no bon dan yo da dara ne no bon de hala mo wora mo dan dool ta ay ji ko har na ina sallallahu alaihi wasallam ko ul fu mo bi zunu en diru ya san mo har ni ni e yindo ko har na na jo ngara ga har ni de mag sa be lan ni ko ya do ala ji ay e ne do mo do fu he o de bakkaru en der ju ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امراته رجلا وقرب الوضع لن يرى صلى الله عليه وسلم وعن الله صلى الله عليه وسلم مأمي به قرب الهدف مولو من امرو اول قول لن يرى سريع الارنا ناجد سريع الارنا ناجد kalawari wulandi ni ran sallallahu alaihi wasallam taaba ne tawdi gorko e debbo fa in takallam takallam be amri na jiz suma haadi mun magdibe wa haadi ala mawqif ne gadi suma wala sidi suna do chakka makmul ne le fa istakhar khar sabra ala misil dal so wadde iru wadde e hul mawqif sama jono hun jono wadde fakari ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam masail nana do woni lanjan accu tan padi men ngal sama no sani lanjan nana wono woni wa aba ba ko do na yam ma ay di lan lan sha sha yi da tas summa anza rabbahu hukman mulaa jan do wiral jinti ki de dande dangal ku do hiram to so wala sher cheron to do o tawdu gorko e debbi makko kanko debbo e gorko kanko gorko e debbo be ngam be kudu hira mba ba ki jobra de kiti ayatu mula ay kudu hira ko to uno kanyu ga ni gor ko do ma pap yi yi mo jeen yi mo jeen la de ne kuno ko to ne am je mo mo je mo uno so tan ni kanyu ga ya ni mo jeen kudde Allah woy jambo kay do jambo yo mo yaari mo man je mo yaari yaari labi nay de ngi so ni mo yini tikara Allah woy yo no ay ni ci sa do ko sa do nangi wo ko sa do nangi en do fa ri ya e lan dal ko do ko aji batte nay e kanko landi do jaji lan do jambi mo ni mo ko goro mo yi gor ko re do wori mo hudu dira wori mo hudu dira ko ngi dembo ci fi ko ngi hudu ni kinte mo hudu fi yo ba sa ci fa ko ngor la ngi ngi yo yo hono mo dum fi e hani ko kala ko waray atul la ndan wa hada sabab fi sahihayn min hadith al-mughira bin shubbah kono kasan tadi ci ke o tadi ci ni de bukhari ni ci ko je hadi sahaba je be tero mugira ko shu ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإجاعة المال وكثرة الصحيح من يرى صلى الله عليه وسلم هذا النور جوال هذا الدرس أن حال هذا قيل وقال قارئ به نور ينوم تنقل ينوم إلى جوال من جيوة رسول إذن بلد رسول جوال المال حالك ولا في سبيل كنت جنا وقدم كريما إلى كالا إلى الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم سيم بكاوري كريم نوري قال فحال الله قال فحال نفسه ما كان هذا بشنو أنت ما كان هذا بشنو جت بجاي خبر مودي أن بعمر أبوي أن كان شو أنا جوار وترني من كذي هي كريس رسي هي نيجا هي تلسنج هاي نتي يومنا بمرور كان فيه ليه صلى الله عليه وسلم وإذا المعنى محدثين يبري جودي قلوب الجودة صلى الله عليه وسلم فإذا أجي الجودة يوم كل نرى صلى الله عليه وسلم جود بنتاك بل الجودة ولي وبدلت لنفرح قال عند جودي كان مولاي سليمان وجودي كان مولاي غالي وجودي كان مولاي قالوا فما جودي كان انا صلى الله عليه وسلم يقول كل جودي وما هذا وكثر في سؤال هو لما حل شاهد ثم وجه هذه كي يهو كل لم درد على اللم وثم قوال عارف فوس ورئيه وطهوره صلى الله عليه وسلم حديثه mana sandam inde wayu jippul ma de sandam de hidu war ma jiyo ma de jittene he jam ma jitta ni de ta to na fa han de kay yida ko landa da ko fa haje ma wuni imma ko ko ganna da ko no jallo dar do do do no wadi du du ni wal landa de la du fiwi fa ma de ga se ko fa wa mo shu ni duya dandan ala waji digi gam jiya mudu la na wo jinda jitto gollu dum ala yidi andi hodu la la jemire may e na nda ba akaba ngolli dani no dama jemire ni tara na dari ere illa ngi du fun kay de illa ngi du fun kay de jonno wo ngi sa de gari kam ko gorko be do hoye ko dum de ma mo ko kan ko wacceel ki no huude hoodere e lay sahabaabe ni daa sallallahu alaihi wasallam e sahabaabe ni daa rabbe en lando no ko moƴƴere wo kan ko mon lando no ko boji boji ko lando kan be lando no hono juulde no hono ko tan mo kan wona dum lando no kan ko lando no fitnaaji ni daa sallallahu alaihi wasallam ni fitnaaji ran gara ceki be zaman kan ko bi mo lando to ya law faamaji mo saabe hono makafata al adha fi huude ko dum yeldo mo jeel mana dum fuwar je yaye e hule de jida andude te jida kullu na ne jida realta de mudu hono de way fajira ni dum jida dum fu basala dum sai moy wanna tagal na sallallahu alaihi wasallam moy fidina hude na wana kewa moy moy yo ko ne de ari am hono muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam min mo ko ko ne jodi wa نعم جوي وقت لا فكذبن انه حديث قد له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء مسلم زبوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤاله واختلافه على عمله فاذا امرتكم بامر فاتموه ما صنعتم وان نهيتكم عن شيء فاجتنبوه قال الله صلى الله عليه وسلم ما أجيك الله شمتك سبحانه وموله كذلك وقال الله فلنقل هم قلت الله ليني فلنقل هم قلت الله sabi ka hala wani shakiran ha wa hala bila sallallahu alaihi wasallam dan nan ko ka so dandi wani ga da yana hajji wa wajibi hajji wa wajibi ne hajji ya hajji ne aslan za sallallahu alaihi wasallam hajji ne farilla da aslan kala ba wa mai yana kula an kala hidali ne mai yana kala hidali ne mai yana kala hidali ne ne da ya ce kan aci shekar da aci mai son da mai dina na na do mai bada do mun tare kun ba ba a haji so wani chakal bi do lalle mai usuru ku ni a ce kan ni da ma ta ka ku kada ka aci a ce kan zaruni na da so da yau ro ro zaruni ma ta a ce kan da aci bai na ma halaka ban kan ka ro ku ka sa ka su'ali mai wannan da ya ce mu da kan ku bi sa da hau ko da nan dallan da rubuni da sariya hala dallan da rubuni da da mai cin cin dallan da ya shi ga da da so ni ga fa da ya ne ya da ji ma da don kan mu ka ka ka ka ka ro han ka san sai mu shali ma an dun ki kullu ko da ga ne ka ki mu dun hal hal to mun ta ji da ne ke wallan ji waqt la fi ala an ya ka sai sai da ka sai lutu da ta ma ga ala sai da ga han ki kala ko gonda ta ke wata Allah ku da ya na ba ni lutu dire ana bali baati sami fati jiru allah subhanahu wa ta'ala anna fa jina do ri amen lutu dire ne le ana bali mu hal ko ru wada ciccire allah do jomu gido da na do wa na allah ha ru ri allah ko na do wa na wo bi do de ki kar ki ko manta ji e be ke wi lan ji e de be lutu dire ana bali فإذا أمر نفوس الدائم يمليهم بأمر يمرار فأتوا منه مريد من مين مرتبا فقال الله سم يملي ويمرار قلق الله حتى يغني لي ما يولى لي قد كان دائما يمكن تخبار فوالي لأنه وإن نهايته عن شيء فاجتلت كنا سوى هدي وهولا عن كنك تليها بابا هولا بولا deka ga sa biwa ba ya deka a cikin Allah kun je mi da ga a ko su gumban da in kada fawa ma ya amra ili buddi da ga Allah ya ga shi abin ma da ho da ga jura da ho ki tore ga mu eh eh kubi da lu usman usman ba makwa ina sami ma wa mandar da zinna ga yi ta so jawab ba ina da قال رجل كل عام ولا يقال من جد وانا كشو هذا الشيء هذا الشيء هذا البرماري نهينا أن نفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ومن من كلام لنداد نرى صلى الله عليه وسلم أجفر من كلام لنداد نرى صلى الله عليه وسلم أفعامي إخوتي ومن كلام نعم عن الله صلى الله عليه وسلم حبيني من لندود كله سبهود جاب مجهن جغري ورد كيف يقول الله قال الله عنه سهارة ولي قال يجبنا أن يعلم من سنة من عندك أنا نينة من معنى أنا غير منك بدين جدا أن يأتي الرجل لقرق وره تيقرق وره tay gorko gawo o min ahli badiyya tay o jay badiyya min sahaba wonbe do madina wa da hadira sallallahu alaihi wa sallam min lam dalik kullun yakulqa ay qurano du ju kullun min jini hilan suwa wara tay allah ka angal lan min kedo gorko rasul sallallahu alaihi wa sallam min kedo allah e gorko wara min aajum baadiya fa yas'aluhu wa na'am nasna'u tayyib min al-mana e shahrana kanko ra'u bun azibin kanko du mu wi in kana la yati afami ayati alayhi wi ana waray am lam lam mi uridu mi yida ana as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shay'in fa tahayyab minhum hulak lan lan ana waray am ngal mi yida lan dan nabi sallallahu alaihi wasallam hulak lan ko do sa ngi no tiyati ko yim kunna min las mom lan ka man man a'rab mi den jelo no baadi yon ko be hay tay de ngara lan lan do nabi sallallahu alaihi wasallam tebe mi den ke عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مبي ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن ومن يعرف صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم ومن يعرف ومن لن لكن الله صلى الله عليه وسلم صنع لن يسبق الفود لغني القرآن يسألونك عن الخمر الميسر يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن اليتامى فهي يسألونك عن ذلك صف يدي غير القرآن فجورا من الجامع فجورا من الجامع القرآن جونين كونغول مكو ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وانا اقول لك اللي مقول هدون كو كم هي انا بتنا صاحب بعد بكالي بنغال يا اوها قد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم قد كثير كثير يليم اينانا ما يود الذين كفروا جوني ورد كثير كهيه على يلو من أهل الكتاب كجيال منك يلدوس به من أهل الكتاب بيه كل من جلو لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حيث يبن مبتين أمغنو يهتر به شقن كمون دون جوب جوب رأي من جلو لأولي بيه ما كم رأي ونو كا جوب من لندي جوب غيان جوب يبردنين وجوب رأي لأولي بيه لمو يرى وإنفو جيبو يبن يوكو jurlar andi berre mudu yidi ka sen be ndanga yitti ya yingi aslama ko garta ke fara yen ko gon ko bu won wanjem ganyani wala ko wala gadda kasiru min ahli kitab ko hiye ye dunke en dewde be be yidi mun law ya rubuna ko hay tawe e be ndutti ka o nana be mobbintina o ko dum be mobbintina o shaggal hoto hen yaado be gartina o en baali imani shaggal goni non modo ngadon pa goni do Allah goni do nulad tan gidi warte be on shaggal gono al haadi do ko fara mo yeka hasadan gam hasada ko min indi am fusini gon do wonki di mabbe sabbe wani islam ko hadi ho wono bas ke do wone do to be be nyaata e be andi ko be joppi ko be andi be joppi kun jira hono julo ala yara do na julo ala wujen ala julo ala jena ala gara ma dum waja kanu be andi ko jibbe don ko do bone woni ko be nay e ji yono on nay jibbe to turwa e be jidi hay tawe o goni na ya ferbe sa be do haasi daade on e ko dari do dum lawo go min baadi ma la bayyana lahu alhaq shaggal ko goga bangadi goga feenyen be ndaado o yandaado gonga feni ni be hakika kanko woni nela na cikin zamanu biya da ran wara o o jati woni kanko gonga mu feni ni fa afu jono no ka ja fe ta mana parin ko te pasin budde ma pati ka tinre ma bas ko hu ma bene da fa ba ba pacha onon ka jamire da mo jere kalon da sankar ta hatta ya ji Allah bi amri fa la la wadda fiyakum mana fa ko jowra ko wadda yamiro al makko de mo yamir to onje mabbe de mo yamir fa honono jobira wirni kan wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adha kathira kada wallahi na onnan kebe hokka be dewto e ari kitabe en be hokkono be dewto ko aji o warta mana be nura da fali nura modo o warta kebe dewto tawrete din di fil qur'ana jibinere be na on ngaslaame be onnan e mabbe kanye mushriki en be gombe do joni mushriki en do makka do yori min dewo ko wana Allah turi de kala me dal hede dewto na on nan yimbe be azan kasiran halan turu kewdi no wala yimbe toy kewdi yanon do me fa lando hatta ya ji Allah fa lando wa daro ka be wuri fi ya ko no ka ya fe be la de ne fi ya ko jogura wadi ne moy gati lul lazina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir fa jogura yo pe yi wa humsa gani mana moy kabe be alu kitabe be jati e illa fa be ndokka iddiya tay wa huma la na risaye wona be koy be ne ndokka diye ne gelendi fi sobe jabaare hokkude e jiya tan kabe no la no jibbinde yel dewo nda aslaam e kuddi fi de jonga fa be taat illa fa be jabo hokkude aslaam e be empo sobe jabi hokkude empo aslaam e be jerta yan do ro jogo raa ri no aslaam e mun hu alhamdulillah no mun na aslaam e mun no jonda ni fa wa afu do ra ni fa afu wasabu ya fe be la be ne be hatta ya ji allah bi amrihi inna allah ala kulli shay'in qadir kanko landa kanko ni bawdo hunde fuf wala ko mo rewti wa ka jokke haaje mun wa di musalaha ndar ne julj fa atu zakata wa ke zakka kuma ko qaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah kala ko ardin do kala ko ardin am ko hore modon ko jeya e wajjere na on tawdo ni ko allah subhanahu wa ta'ala fon sadaka na tawlana rambonta ma do fotta na jako fondo julde e fondo yengerde moye fondo hande fankar kala moyere ne gonduda hakkuna ma ya Allah ko jiya e diina kal finda Allah subhanahu wa ta'ala ya resindu fala kara tatte na tawlu nuko Allah ido resi e dum beedi jaade dum ustaita inna Allah bima ta'maluna basir heewi fandi ko feeni e ko suudi la na yakolum neno kala ko moƴƴi hen ko fof resna gonto o ay joni na hokkan kuraji rewde Allah sanne sanne sanne sanne mat mat nganda alhamdulillah tawalla ya su Allah o ay alo lo sinde e hollu den kala ko gollu den na en e mojjere fan yani joni na tan ka maam do ni kala ko gollu ba ha ko ni ko fan e do wotti kura do lo be kan sanna woni na kala ko gollu non on tawta dum ga dem dum kan wara kura do lo ka joni dal ka joni kala ko gollu do e mojjere tadi dum ko inda ma na on tawle ko Allah en alhamdulillah kala bollo mo der hebino gollir mo der o beedi hen kasen kam ko lando o mo yeko gollo so do dun hokki gollo o gollu ko mo di sa be lando de min kala ko gollo ta gollo fa mo ja o ka jo mo hulde lutude Allah wana jamma wana nyalo wana anta goto wana ramon je goto fu so gara jotta ke fa le min dun du hokki de hulde Allah sanne sanne fari lando yar lutudo ya hokke de kasen dun mudinde golle mara so joomiraade ni kala ko gollu don na on taw dun ko wono ala fasti ya la no sawbe e ni ane la man kana hudan aw nasara wala golli ngi ngi ya sa da fi himo fa galu be bi lan yadkhul al jannata wala nasu al janna illa man kana huda sunado on lati dal hudi yanki aw nasara na lati do an nasara dum woni ko kambe pelle diri de den bi tedde fu wi wala na to al jannasna kanyi usabi yubayyinu ta'ala kanko lanu to do mo banginana en ikhtirar al yahudi wan nasara ko kandal hudiyam ko be an saara be ko ntirta ko hemabe ko ko be puntirta ko hemabe ko be puntira ko hemabe bima hum fi hono ko be nguri e mudun ko an moddi ay su idda'at kullu da'ifatin min al-yahudi wa an-nasara annahu lan yadkhula al-jannata illa man kana ala misliha kedde fu fe mabbe an nasara en tanyana al hudi ko do fu an nodditi wala na to al jenne sona gonda e hono ko kanyi en ko ngone mu tan jogoraan jantuno en ko be puntir dum ko mabbe ni halaji hono la no jantuno yi en jabbaaji nana mo jantuno yi en e suratu maida moy hono be biire nana abna ullahi wa ahibba'u nan minan abnaullahi bi dibbi allah wa ahibba'uhu yumin yibbi allah ni be di hore mabbe jogodar janta ni je nutu suratu maid dum fana je ay ko be kunta ko hen fa akazabuhumullahu jogodar janta je fo fa akazabuhumullahu lanu finnibe lanu ta'ala to do bima akbaruhum do hono ko lanu hamribe jabibe to annahu mu'azzibuhum bi dhunubihim la anni jukkiru bi dhunubihim dem bayri kam ngirdi sabe dhunubihim dem bayri tam baadi sabe dhunubihim yahna bir fakam be yibbe allah be bidde mum be yukata gino da adna be jukke sabe bakkatu mas tanet ne nangirama jukkirama sabe bakkatu mum dandi wala bawdo lettude mum sabe bakkar ma mo ngada adna ka jumo na hatti lettande ma sabe bakkar ma la kar jogiraaɓe ko saabi ana nangira ɓe bakkar noɓe jillo annano so tawi ɓe ɓiɓɓe mum so tawi ɓe yiɗɗe ɗum jogiraaɗo jeeɓe keto kaseeno hono no ɓe mbiiri lanta massana annaaru illa ayyama ma'duda eyi kamɓe yiite memataɓe sona ñalaaɗe limtaade tan caggal majje so ñalaaɗe ɗen gasi dow no ɓe mbiiri o wiɓe maɓɓe balɗe jeeɗi o wiɓe balɗe capan nayyi caggal majju summa yantaji luna ɓe cotta iwde ɗo yiite ɗo ilal jannat ɗum woni ko ɓe ji e ɗum ndu jomiraɗo jaabike ɓen kasen joni ndun ɓe kaali ka haala kasen ɓe mbi lay yadkhulal jannata wala naato aljanna illa man kana hudan aw nasara sona on tawaɗa alhuudiyanke ɗum alhuudiyanke ko ɓe mbi a nasara ɓe mbi sona tawa nasaranke ɗum nasara ɓe mbi jomiraɗo wi tilko amani yuhum ɗum yo yela luuji mabɓe koɓe jalani koye mabɓe am lili insani matamanna tama ɓi adama ko yeeli fuu ana woodani ɗum kamɓa wona ko jiɗɗa wona ko jeɗiɗa fuu keɓatano ɗum yo yela luuji mabɓe tan jonno bas wala ɗum annula sallallah alih sallam wiɓe haatu burhana kom gadde dalili mo gadde dalili moɗon kollo wala naato alijanne ono anasara en ɓe gaddane kam dalili mo to tawrata to windi kalama wona a faami to linjiile ono kalama wona anasaranke fuu naata alijanne e ono a huuriyankoɓe ɗum gadde ne mbeta o hooremo anasarankoɓe ndeni e ɓeeɗo no mbeta hoore mum alhuudiyankoɓe ndeni ɓe inde ni gaɗa ka reconnaitrele tawretono alijiile alhuudiyankagal wala to anasaragal wala to wono toon ko islam wonoto ko islam ɗum saabinde kanko fira awnane mo haalanno nde o mayanno nde hono mumi nde o yinno tuubunde hono mumi mais amantu annahu la ilaha illa allahi amanatu bihi banu israila wa ana minal muslimin sono omo annuno hoore mabɓe mbiyanno ñanane alhuudiyankoɓe tammo wi ana minal yahuude on ɗum nde inde sa existe pa ndi ɗum moussa anda alhuudiyankagal ɗum walano toon isa hono ne anndano alhuuriyankagal waɗanto ɓe fof koɓe andi ko arsilaɓe tan ga arsilaɓe wona arsilaɓe kefer c'est tout kamɓe indiri hoore mabɓe diina mabɓe ka alhuuriyankagal caggal tawreta en ɓeɗum kañum indiri hoore muɗum annasara e saka mbi on wala naato aljana sana annasara na al yahuude annasara al yahuude andaka e ley inde nde andaka toni wala naato aljana sana arsilaɓe da d' accord ɗum ga ko gon ko muyɗa fof wona sa hawruno e moussa sa arsilaɓe naata aljanna so ibrahima kawrunoɗa hono noon so e nuhu kawrunoɗa e hono noon e sone mouhammadum kawrunoɗa alayhimu salatu wassalamu ajmain kala mo kawruɗa e mabɓe sa arsilaɓe ta anata aljanna sa wona arsilaɓe naata kono fayso neddo woni arsilan so wona dalo huuje nge funa tabi jen fayso neddo woni arsilan so wona ri annasara nge funa tabi jen kul haatu burhanakum nula do wiise yebe ngadu dalil ma ko do wuti so ngadu dalil ma in kuntum sadiqin so on gondu so bi halana yidi so re ka gongan wona ko jidda tan jelonto da ko hema mo haala wala ko na fadum haala ndel ka ka wala nafa haala fuka jasi ara yel ti no haala ka wana ngonga haala fuka yen cagal wala ko nafa ti no ngadde dalil mo so tawi on gondu be so bi kala ngonga na jogi dalil joni ko be ngadda jobe dal kala jabo nanu yi bala moy ana nata al jenne ko na kambe ko wona to al jenne bala mana e hen nata al jenne be kono ko bi nata ta ko jomiraabe nata ko won nato man aslama wajhahu lillah kala jebbi nan do yeso mo wonande am kala dofti do allah ko lando wi wada wada ko lando wi acca acca o moni leeden kireni allah o moni dofti allah o moni rewa allah wa huwa al-halal makko ilay kuma jibbinani allah ko huku sinul mum indo golle makko o mo golla ko lando wi golle bangal diina o mo gollira dun no nulaado makko hollir sun kala mo joomu hawre ne laabe be fuf kala hu ajruhu o jogi joddi makko ni mo yagate inda rabbihi nuku joomu duuni woni wala khawfun alayhim kulul wala makko wi do mo nange famo nane jey wala hum ila taqu yahzanuna be chune ay dun ka be cere bangal wi dal huudi an kaga nana saran kama man aslama wa yon jibbi nan yesu ndati muslim muslim woni al istislamu lillahi afana ri allah kala ta ustani da allah woni kai kase wa qala al yahudu laysa tin nasara ala shay nunga joga hakul ma kambe pelo jiri de piondir sato nana hobe fu wara ngada wobbe mokkeri ko be fona jedde nula ro goddo woni mana halaka al huriyan ko be bi en bi leysa tin nasara ala shinga nasara men gala kay hu mana hudu be ngondi nari isa en bi mo mi gakk ona nula da fe ona fe hu ko be ko ona diina ni al huriyan ko be penni kala isa e be penni suleiman e be penni muhammadu alayhi salatu wassalam ben nula be tan ko be penni wana be tan be penni nula be mabbe jaati be kirsi be mbari tabi sona be pinnoɓe mbartaɓe wa qalatil yahudu joɓiraran jantuma en ko alhuudiyankoɓe kala so alhuudiyankoɓe wi laysatin nasara ala shey a nasara ɓe ngala fay hunde ko wiyete diine hay hunde ɓe ngala e mum kono limte diine fijoɓe tan anasara ɓe nani ɗum kay ndu jaabi wa qalatil nasara anasara ɓe wi ɗum mbi laysatil yahudu ala shey wi alhuudiyankoɓe ngana fay hunde bangal diine ay joni ka be laati be piyondira haalaji ɓe mbi jokkuɗo isa wana fay hunde ɓe ɗo mbi jokkuɗo musa wana fay hunde wa hum yatluuna alkitab hay kamɓene kamɓe woni alhaali maɓɓe kamɓe woni jangoɓe dewte ɓe ɓeani janga tawrat mbi isa wana nulaaɗo jokkuɗo isa jokkata hunde ɓeeɗo anni janga linjil mbi musa wana fay hunde jokkuɗo linjil jokkata fay hunde kamɓe janga dewte kadalika qala allazina la ya'lamuna misla qawli qonno be anda dewte beedu wol mushrikul arab shirku tobe arabe be dokano ko deftere be ka anda ko dewte beedu wonno mi hono mbi ni wi e mi kala mo rewata tour e mata aljanna jokkudo dewte ka be mbi dum ka o ka fay hunde wala wala na dum tan ka wana tour ma dewata do adna do sunu jabere dewal ma ngal ndu tata allah subhanahu wa ta'ala o lu latno ma dangal jango te fo so nani ngada na tan jen e ka nindi be anda dewte be du nindi joni hay jonga du lati ko ngul tati ana sara en be bi be do ngana fay hunde al hudi en ko ngi be do ngana fay hunde mushri en bi be fu be ngana fay hunde kani en tan jogi din wallahu yahkum bainahum yawmal qiyamah jan jomdar wala nyaawa hakku mabbe dangal jangu hodo mo nyaawat fi ma kanu fihi yaxtalifu onako be laati be luttindire mum ko masaran dum hakku mabbe dangal jangu ono sargol joni saaku gol hun minen de sargol minen de hono sharia ko ko e mana taccan kiti ñaawal hakkude hiitondir mi mbiyat ɗum mo sari hakkude ma maanaa mo waɗi sharia hakkude ma eeyi na laano sar hakkude ma e darngal jamgu e wona ko ɓe luttondiri e muɗum ko kamɓe ɗum ni wallahu yahkum baynahum na laano ñaaw hakkude maɓɓe yawmal qiyamati fima kanu fi yahtalifuun eeyi sabi laano yajmau baynahum yawmal mi'aad ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة كم كو الله نامو رينتي به دارغال جانغو مو ايمنا به غبرو دي مابو مو نياوا حقو مابو نياوا ور مكو دارتي نه دي اي كم كو جومي دار مو توني را فاي غورو فاي تيتيب ذرة اي ودام رحنا نون اي وريتو سورة الحج دي هنا نون وين غورار وينا نياوا حقو إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وجنك جوبرار مورين سيدو دينا جوي غوندي ادناو دين غوني اصل الدين فو غوني ادناو دين فو كنجيرا كاتي ماجني سيلتي إن الذين آمنوا نويدو بين غوندي والذين كنجا بين هادوا ويدال هودي انكو wasabiina e wiiɓe sabiinankoɓe wannasara e annasara e walmajus e majuse wallahina asraku eɓen yentinde allah goto dinaji jeego kanjum woni aslu dinaji fo ko heddi ko fo e majji serti ka fiyama sabiina kañum ka serti alhuudiyankoɓe won wiɓeɗo e annasara eɓe certi kono ala kulle haali won dina kaɓe certi mum ɓe galano kamɓe ka aslu won branche wonɗoɓe jalti ono jirɗa nelaɓe sallllahu alayhi wa sallam mo wi alhuudiyankoɓe ene pecca pecce capanɗe jeeɗiɗi e go'o annasara en ana pecca pecce capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ma aslam en garan pecca pecca capanɗe jeeɗiɗi e tati enen ɓuurɓe feccude enen ɓuurɓe feccude konon pelle capanɗe jeeɗiɗi e gohoɗe alhuudiyankoɓe ɗe e fuɗɗe yiite ɓe woni sana fedde wootere sana hawnde ko Moussa waɗi sana hawnde ko annabajo muɗum o waɗi gone nde taw woni reeno ton e hono noon annasara en ɓe ɗum capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ɗi fuu kalkotoɗi mana capanɗe jeeɗiɗi goho ɗi kalkotoɗi sowona wootere alhuudiyankoɓe capanɗe jeeɗiɗi fuu kalkotoɗi sona wootere annasara en capanɗe jeeɗiɗi e goho ɗi fuu kalkotoɗi sona wootere enene men ɗe capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi kalkotoɗi sona wootere laatotore capanɗe jeeɗiɗi e tataɓere nde nde tan woni daɗo nde tan ɓe landi nelaɓe sallllahu alayhi wa sallam e ɗe capanɗe jeeɗiɗi tomontare meɗen nde mbiɗa ɗum fuu ɗum juuloɓe ɗe fuu wiɓe la ilaha illallah capanɗe jeeɗiɗi e tati meɗen ɓe fuu juuloɓe eyi mo wiɓe yalla ɓe mbima yalla hewɓe goni ɓe mo hono wonɓe ko gonɗum joni koɓe diina ka gaɗumi joni ka ko kollumi ka rewirɓe ni Allah so kaɓɓe ɓerde muɗum ni woni lamɗo ni woodiri ni woni diina ka woodiri banggal tawhid e banggal ibada waɓɓe hono no wurduɓe no gurdumi joni e dewal Allah ngal ni no gaɗirmi ɓe tan woni daɗoɓe kala ko worti ɗum wona daɗoɓe say so juuri lamɗo jabanta ko jomiraɗo wi reni nanɗe ɗo pelle foof dangal jango ñaawa ɗum gonga kala tawaɓe eɗe ahlul kitabi en ɗiɗi ardiɗe meɗe enen kala tawaɗo ne jokki endulaɗo muɗum woni daɗo musirgui en ka wala daɗowo hen majuuse en wala daɗowo hen ɓeka ngala e diina ngala e dewtere ɓeka foof e hen fat yono sabi'in e kañum e annasara e alyahud e musilme en ɓe woni aslam en ɗe pelle woni tawaɗo hen ana jokki annabajo muɗum foof o woni daɗo e lanɗo o faabo ye jokkude annabajo meɗen ko man adlamu mimman mana'a masajida llahi an yuzkara fi hasbuhu wa sa'a fi kharabiha jonin اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين سبجو رأى ركاوي من أظلم هم هم أولي توانج هوري مو mimman fa yotti on neddo mana amasajidallahi kadudo misideji Allah de juule e majji mo hadi an yuzkara fi hasmuhu hadi jamaa on nata ya haalo e ton haala Allah inda Allah haalele misideji joomu hadi dun yalla homo woni tonjo hore mum ko yotti wa sa'a yidu fi kharabiha e firtude e wurjinde de menen wurjinde joni kambe mufassirunebe do luttondiri hobe ngoni ben hobe woni zakt o golle ne ngadda fu ara jeya e hadube misede je Allah na ne ngadda o golle ko jeya e firtude misede Allah do luride woni hobe be lure do ko ngulidi kongol goto ngol ma rawahul awfi fi tafsirihi an ibn abbas fi qawlihi wa man azlamu mimman masajid allah an yuzkara fiha ismuhu e kanko ka mo wi e lay filli mo mo itti morari ibn abbas moy humun nasara do na nasara on kenci be jahi woni hadube misidede allah de inde Allah wawle to yimbe nata to juula kambe no nasara wa qara mujahidun hono no wi wi humu nasara say kanu lati no ma yaqrahuna fi baytil maqdis al aza wa yamnauna an nas an yusallu fi kambe ke cheembe wel kambe marno ne baytil maqdis lati ke afami ebe bedo ton ngada ton tuuji ko ngada baydi magdis tuundi ci poton poubel ngada kulle mabbe fuf e be kada yimbe naato to njul ngenno elay o golle be kadi jamaa on na defa juula to yewi yaay hadbe yimbe be na de misid say kala ko mbuuda galle ma ko jeyay tuundi ngara tippura kala ko waati ngara tippura nokko hadi jamaa na de do njul yono saabi o golle musabi kanko awti yo ka mo filli e leta sir mo kundu mo wadi ude ibn abbas yo denno keo den e kase wa qala abdur razzaq akhbarna ma'mar an qatadatha fi qawlihi wa sa'a fi kharabiha qala huwa buqtu nasr wa ashabuhu kharrabu bayt al-maqdis kanyi yey kase e wul firtude mana sudu alla wurjindin mana libudum alay kam ko kokata da ko mo filli mo wi yodum buktu nasar ke gar goda mi buktu nasar mo meedi no firdu firtu be misida baytul maqdis na mo wurjinu mo hin e wi akam ko moy kuna ala kulli halin ibn wa nasara embe e wi yodum buktu nasar ana nasara embe boy buktu nasar do way kono ha dare na fa hande wando dole mum tan so soki jama wi fe goto julata do fom molo kanan fom mo dunnaro tan jogodi man fam mako mo mesi dana tagge so jure o mo jeya e hadbe jama na to bisi ni o mo jeya e burbe to di to horum e le jogara jonta je fu wi kala manyere ne ngadda pur hadde yimbe julde misiti nana araje aye kan ha fundu yinde gabbi be e fon wodu be hande e fon jogori be wardi sabi aye qur'an wana hono sababu nuju do ta yeeti e wete kala natu be der halaka su fu an jeya der so dum mo era na jeya mo ende so dum bore do na jeya kala na be halaka e dum taw ni halaka on ko woli do gongol wiibe hono wetno laati be kañu buy bonde kañu woni hadde me ci jeja Allah kañu filsidu hono ko ibnu jarir filli ude yunus ibn abdul ala o do filli ge ude ibnu wahab ibnu wahab wi wala ibnu zaidin ci gawri wa man azlamu mimman man masajid Allah sa'a wa tin qala moy Allah moy haulai al mushrikuna allazina halu bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayna al hudaybiyyah kaw mo yaa yo jippi e do makka ko yo ci ke makka hatno be nala sallallahu alaihi wasallam wattaade suudu kaaba ndu amadu hude juuye nde mo wiino kanko sallallahu alayhi wa sallam omo yaa makka faamo yaamo waɗe umra faamo yaamo waɗe umra hitaande jeego ɓene hajju mo yiɗi yaade faamo waɗe umra makkan ko ɓe mbimo naata suudu kaaba haqiiqa kamɓe du eɓe heen kamɓe du eɓe heen kala ka ɗuɗo e suudu allah juule ana heen maanaa makkankoɓe ana heen buktu nasaru ana heen firti misid nasara e ana heen e faa hannde kala jogiiɗo doole muɗum sobi misiide naatataake juule ay wona nanga manan nanga jonno taweede hono wetno no ɗum ɓuure sinkoɓe aya o jippe muɗum koye mo jaririn ka suɓi ele dewtere muɗum eten tafsiru ɗabari kankangol konngol mo suɓi e ɗum woni sababu aya o nojuuɗe muɗum e kanko ka ɗum suɓi kono basi wala ana nanga fof ulaika joomiraaɗo yimɓe maanaa haɗoɓe jama o juuloyde misiide haɗoɓe yimɓe ɓe naatde toon kaala haala allah e yaaɓe e firtude jamaaje ɗe ana ngurjina ɗum ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaalifiina waaɓe ni ɓe jooni naatantaakoɓe tawee eɓe naata misiideeje ɗe sona tawee ɓe hulɓe maanaa ɓe heeftorɓe ɓe potaani naatude misiideeje ɓe heeftorɓe ɓe ngalaa durwa naatde misiide sonaa tawee so ɗo gujjiti ɓe naati ɓe jeesitoo fade ɓe nannge ɓe kuli e haanaa hokkeede ɓe orde ɓe naata jooni ele baŋnge maɓɓe kamɓe e wiiɓe nii ɓe sabi joomiraaɗo haali moye innama yamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zaka wa lam yakhsha illa allah mo o haani naade misiide kamɓe naade misiide so keewa ɗum nde on kaanɗo on laatiiɗo kañum woni guurnoowo misiide nde maanaa kañum hebbinta nde so a warii min mi warii wonaa en ngurtini misiide nde so a yaltii a yoppiimi yoppii noddinaama fay gootoore wonaa en mbariimi ndeen no wuurtinooɓe misiide yohooɓe misiide ɓee ndeen no ɓee ngoni gonɗinɓe allah kamɓe no ngonni ñalooma tagi kamɓe woni darnooɓe juulde kamɓe du jaade no hokkoɓe zakka kamɓe woni ɓe kulata sina allah ndeen no baaɗo ni o haaninaade misiide ana hokka zakka ana darna juulde hulata sona allah ana juulana allah fa in kana man huwa kadalika maɗruudan min ha masdudan an ha fa ayu kharabin laha adamu min dalika tawama baaɗo ni juuloowo misiide ittoowo zakka gaɗoo moƴƴere o so faddaama e jama wiyaama jama uddaama hanka sen fay gooto naatataa to e ley jama o homo woni pirtuɗo misiide ko ɓuri o so tawi mo uddirii jama o dow poolgu makko e candalaagal makko mo uddirii ɗum jama o lanndi walaa yalla omo jeyaa e firtuɓe jama o tawi misiide fay sene darii sode juulataaka tan de firtigen juulataake tan de firtige oo yaaɓe e kanga maanaa kamɓe waaɓe noon ɓe lahum fi duniya hisi eɓe jogii hersa mo laamon waɗa e maɓɓe gila ka annagaaɓe cemta walahum fi l akhirati azabun azim ana woodana ɓe kadi to laakira to ɗum jukkungo mawngo lette mawɗe ana ngoodana ɓe to laakira to feteeɗe jaañi est ce que won wiiɓe tawiɓe naatataa toon sonaaɓe hulɓe ɗum woni nde kamɓe aslaama en ɓe ndiwnoo baytul maqdis en noono ndiwnoo annasara en ɓe iwde baytul maqdis sabi annasara en ɓe ɓe njaalinooma baytul maqdis ɗum woni nde njaalinoo toon aslaama en ngadi njaaltii kon naani so aslaama koye zamanu umar laati jonka ɓe mbaawata naatde misiide sonaaɓe cuuɗi jonka ɓe cuuɗooɓe tippoo toon jordine maɓɓe ɓe tippoo toon pibrin ŋaaji maɓɓe e nana do ko yoraal yi pati be acce be naato ko e leenu halaka man miraado public man tan yebe ngani ni be naato mi si on sona tay be ciudi de e ciuto ko yar dum ga wala ko baada ha ko wi be mana ay o toy mana tan kala e ke fero la ci do su ganyo aslamen san pati kewdo mo fay ko e mudum pati ko e mo kewa mi si adna ni mi si fes sona so tawi haaje meden habbi e joomu huune nde mbawna hoore men huune nde mbawna hoore meden to le misi to woni ko jiddon gollude huune ko e hono maso e ngala maso islami mahano e misi ne ngala maso islami mahano e mojir ngel jiddel ngel na maso aslama na wodi ko en kaptan tamu en baawa waddande be baawa waddude ba ngere mbay bande ke fero mahana en misid ngere mbay bande ke fero mahana en misid kala golle mo jiddo gollude e lay misid de ka fa moja tanka en kebaare aslama baawa ndu na aslama baawa ndu wona wodi jaade ko wallandi ko en baawata sa wala dum ko je ronke ngadden ke fero mo jiddo dum baasha e dun ka aslame mbe ana kawri e dudu ngula sulani arsilame woni ko wawa moƴƴinde église ngaji maçon arsilame na entrepreneur arsilam e woni ko doganta ko ɗum ma église doganta ko ɗum ma église walillahi almashriqu walmaghrib lando kañi de funnaje hirnaje fof kanko je fa aynama tuwallu kala ɗo kuccuɗo mine mbiɗa kala ɗo tewtuɗo mine jon huccugol e fewtugol yo kontere yam kono huccugol e fewtugol fo goto o huccite ma joni ani fewti ma ɗo huccite mani isesa fo fewti oɗon ka hucciti e fewti o fo fewti mine ne hucci yo runtade wonko mbiɗo runtiko ɗum kam mi mbiɗa hucci min ngala mana goɗɗo wona yo huucci sona runtima tas a wakki kam caggal a fewti a waddi yam face à face mais ka ɗeɗi tan min jogi mais runtagol min mbiyata ruuɗagol ruuɗagol joni e runtagol ɗu ana serti minanta amen to ruuɗagol ko way hono joni hono babba ruuɗi hen a waɗi fa mbaɗɗa nga waɗi ga doga doga fa nga waɗi ni yenta saamo yiito ɗum ne mbiyata ruuɗagol voilà mbiɗen mbiyata ruuɗu bappitima min ɓe ko mbeɗa wappi ko mbiɗen mbiya bappitima aɗa dogotara wappitoroga dogota wappitoroga ne mbiɗa bappitima eyyi komi ɗum fuy ɗum faame aɗa heewi ɗo kawrtide aɗa heewi kasen ɗo mawe ɗi sir ko noon ɗum fuu so jomum a haali muraɗu mu nduta a faama a faama jonin fa aynama tu wallu kala ɗo fewtuɗo an ɗum ka en fo en famriɗo fe fa samma wajuhullahi toon samma jeyo isum ichara toon fa ida ra ayta samma ra ayta na'ima kala ɗo kucciti ɗum fa samma wajuhullahi to woni wiɗe allah nde pewɗum ɗon baytel makadisi oɗon juura nde jomiraɗo so kañi jamiri on toon komi weɗi allah joni moye garte makka ga ɗum ɗomo winde on fo so o jeehi tan mana toon lano welti onon ka o jokkoɓe heɓi hoore makko ɓay baytin magadisi e kaam yo konte reer so gon ɗo majina gonɗa so majina gonɗa sa hucciti baytin magadisi ni kuccitirta ono mbiyata rew sahal sahal sahal net baytin magadisi woniri madina ɓaleeri onon mbiyata wor ɓaleeri net makka woodere madina sa waɗi sa ƴeewi jonin almasjide zilu qiblatain misiɗe wonde madina joguinode qiblaji ɗiɗi mana qibla goto o ɗeɓe pewtanno a faami hono wetno madina pewtanno baytul maqdis qibla goɗɗo o ɗeɓe kuccitinoka ko saabi so nde indirade yirude qibla tayni de qibla ɗuyi ɗi fo gaɗele julde wotere eɓe juulanno misinde woni ko guba eɓe juulanno fa tawinila sallallahu alayhi wa sallam aya jippike mum to misiide muɗum to yo huccitin makka sallallahu alayhi wa sallam yo kuccit toon juuɗi won wiɗo juulde sali fana ɗum ɓuuri hewde ɗum e haalde ɗum mo fewti to mo juuɗi toon raga e makko kiɓɓe fof kanko ka kaam won juulude mabbe de gaynuno immiro misidna da sallallahu alaihi wasallam no hota quba yey wirto yiton tay be juulata o wiibe mo fordito e juulde ben dasa o wiibe salifana o jaadi mo tay ben ala juul kono ben kan nanano khabaru wono wayto gol ibra e ben bi netta e pewti be tin nokdis be juuli rakaaje didi e be rakaaje didi keddi kanko dum ngam yidde makko yottinde moƴƴere e faminde be nooma mo daru wi mo ewni moy o mo setti o kanko ne o gallo o juuldi e nanaa sallallahu alayhi wa sallam joni to misidi mudum to ana fewti makka kambe dum ngam yidde mabbe do taade yamirore Allah e yidde nyemminde golle nula sallallahu alayhi wa sallam ndo mar fa be ngayna ne juulde no non be ndirto wi non be morje so ri so be pewti ka amma mi o warti caggal ɓe ɗo kettiyes ɓe timmini toon rakayɗi keddiɓe ɗumay so misi nde wiya jili kibla tayni jogine pewtirɗe ɗiɗi sa ƴeewi joni sa ƴeewi wona yi jonin hono fewtirde fewde hannde makka ne e priorité ndeta neɗɗo juute mum ndeka eɓe gaɗan ɗumani hono fewtirde wonnode baytul makkadi nde ɓe keeki ɗon tama joni ɗon narata ko kono sa yettitiɓe tan a yana windi e damal ngal ɗo wonno ibla cham o ɗo wona ibla pewtetanoɗo baytul makkadi handanta ɗum contraire sans pour ɗum woni hakkude majji nden no kala ɗo pewtu ɗon nde pewtun ɗon toonde landal welti nde gartuɗon ga joni nde landal welti sobe yamirore ɗo jokkuɗo o mamirɓe ɗo wawi wa haga wallahu alam fihi tasliyatun li rasuli sallallahu alayhi wa sallam mana inna allaha kanko ala wasi ɗum kanko woni jajuɗo alimun kanko woni anduɗo ndano ne yaaji yurmene ana yaaji moƴƴere ana yaaji jeeyal kanko lando woni alimun kanko woni anduɗo hunde fo mana o ay jonin ana hen wallahu alam tabihi ma mbiya afraju mi makka fukkudi juwana wiye yaltinaɓe na afraju yaltuɓe makka wa faragu masjidahum wa musallahum joni ko jomiraɗo yamiri ɓe yoɓe pewtu suudu kaaba ko ana yiya ana hen sortude sugulla neraɗo sallallahu alayhi wa sallam ittude sugulla makko kanko e sahabaɓe neraɗo sallallahu alayhi jeenoɓe makka so gaari madinaɓe sabi makka ɓe gonno toon ɓe jeeya to woni wuuro mabɓe misiide mabɓe nde woni misiide ɓeɗi ne ɓe jaltinama tan ɓe jaltinama tan tawede nde ɓe gonno makka fof won moodi baɓe mbi fay koɓe gonno makka ko baytel makkadi si ɓe pewtanno so ɓe jeeya jonno fewtugol mabɓe baytel makkadi si golno hatta kaaɓo ɓe palata hakkude mabɓe ɓe gari fa ɓe juura tan ɓe kettan ga woroga ɓe kuccite kaaɓa tawi baytel makkadi si woni koɓe pewi ɓe mbawa hettude pulnage ma hettude saham so juul toujours ga ɓaɗel ga tan ɓe kettata pour ɓe gaɗa fixé baytel makkadi si mais kaaba ɓe gatta hakkude mabɓe ɗon wiyande ɓe gonno makka nde ni ɓe gaƴiranno nde ɓe garno madina nde ɓe kontini fewtude baytel makkadis jonka goɗɗum fo wala hen sona a runtoto kaaba tan fa laaɓa a runtoto kaaba tan yoɗo no ɓe garno madina ɓe gaɗi lebbi sappo e jeeɗiɗi ɓe juuli lebbi sappo e jeeɗiɗi fewtude fa medmata lebbi kolngol tubangol lebbi sappo e jeeɗiɗi woni koɓe juuli toon won wiɓe ɗo sappo e jeego hakkude ɗiɗiɗi kode jeeɗiɗi jeeɗiɗi ɗiɗi nene mi haysata joni kañum hurti e ley sappo e lebbi sappo e jeetat nula sallallah sallam warno madi hurtinomo mana nadde makko e lewu sappo e jeetat jeetat ɓe kawo yaawi men aysata joni mo jibina ko nayeɓere hitaande nayeɓere nubuwa annabaɓe nulaa sallam waɗa nulaar hitaande nayeɓere muɗu nde mo jibina nde mo jibinde kanko tawi nulaar e nulaar kawo yaawi men aysa e nulaar e nulaar kanko maayi hitaande laamu mo awiyata jamana mo awiyata mo nabi sufiane halifatu muɗu nden mo maayi kanko aysat radiallahu anhu mayi madina ɗo e ley suudu nabi sallallah alayhi wa sallam acci mu ndu mo ubba ko baje ubba ko baje kaw may ko le ramadan na sappo joy ramadan dum na ci jannatu lata awri ala jow fi sappo joy ramadan nene mo na ci jannatu lata ciagal dule da futuru ele jamo futuru ubba ele jamo futuru abu hurer kanyo julim sabi ngeen jonta wi marwana bunul hakim kanyo woni amiru do madina do amiru fu kanyo woni amma me marwana wadi deplacé kanko buri hewdo fu so mo yanoko goddo fu mo lonci na misiri nda abu hurera mo lonci na abu hurera sa o maydo abu hurer kanyo julim ko nen na dash o ya e di vita nara sallallahu alaihi wasallam de humente e makko ne wo wiibe mo ya e settan ko wiibe mo ya sira kono e be kawri kan nara sallallahu alaihi wasallam hurcinta mo le neba mo jukki de hawre lebbi sappo jeeta fi ko mo wari madina kanko sallallahu alaihi wasallam de woni de mo hurcinta kono de go ngal humama gila makka tan nara sallallahu alaihi wasallam iwanno makka fa wara madina wardare makko to yukku abu bakari e futu jukku no kuriji kanko sallallahu alaihi wasallam mo noddi Zaid ibn Haris faami kani e maccir mako goto na wi'e ana wi'e Rafi o wi'e dum Abdullah wi'e no Abdullah o wurma Abu Bakari dum buri sedu mo hokki be temeri joyi dirham mo nyamli dum ko e bani Bakari madina ko be don ila so nyamli dum fur hila kureji mudum gondi makkati ala ngast wakki Zaid ibn Haris mo neldi dum kani e Rafi mo be jahabe ngadda noy mo e wakki sey mo yoppi to Fatima mo yoppi to Ummu Kulsum mo yoppi to Rubayyah Zainab mo yoppi dum mo yoppi to Saudat mo yoppi ton afami be mbiide joni te Abu Bakar dum yoppi to Aisha dum yoppi to nena Aisha dum Ummu Ruman yoppi ton Asma bint Abi Bakar yoppi to konon kanyu bi mo araton ana wi Abdullah ibn Abi Bakar o juulare antu makka mo windi lettre mo ñele Abdullah moy hemlano ko reji mako ngartu madina for li dal hadubun Ubaydillah kani Abu Bakar yobi go wapay kay du yidi ferde yidi jonka wardu de ma am même tane no sallallahu alaihi wasallam nelno Zaid ibn Harisa kani de Rashi kanko Abu Bakar dum mo ñele maccu mako wodu mo do madina de Abdullah mo ñele dum yaade ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hokki be mudum be temere joyi dirham pour que be ciore gelol di be baddo sen nga haye be yi to ande woni de be kanko hono be no zaidu tay kanko dum mo yoppi no ton gendi ko an yo ummu ayman o woni neena usama mo yoppi no ton usama tan wodi yo no yey to kanko dum wodi e wakki e kureji makko di e kurey ne sallallahu alaihi wasallam di mo fari matayen kani e e ummu kulsum e rugaya kanko Zainab no wara Zainab bi ni ran sallallahu alaihi wasallam o mo wondi to gori ko mo yidi gor ko sanni wa ni ani ya hoto wer no Abul Az ibn Rabi neena mu neena mako yaay gor dam nen tay ha di dewgal hakku na islam e kefir hadak mon dar di babi ko mo yidi heddo dar to e goyi ko babo o ma sha Allah de to ay ni woni ni be ngajiri e wakkiye so be ngari madina e ngar noone Aisha wi jippo yi to galle Abu Bakar to jippo yi wodo lebbi sappo e jeeta Abu Bakar wi wariya nabi sallallahu alaihi wasallam mo nura sallallahu alaihi wasallam ko amma kan si debuma dira wi tege won ko keba ka e temere joy di wonu nyamlaani so be ngaddo ya Abu Bakar kay hotu uugi aji sappo e didi yo kaade ala uugi ya perke kaasi de nay be ngara no so uugi o tafam fu ala yaltina dire meje chapan nay hokki mo hono majjum sappo e didi so mo neldi dum Aisha fe mana tek ya rabbi ya rahim e jonka tagga majjum dum mo hurtini hawre e sappo e jeeta be dum lewru hurti ko e Shawwal re Shawwal waro dum mo hurti mo mo e ko wona to gonnen e anda ya anda fu no na tiddo ndo ala kulli halin do ngara ni kala do tuutu don e baashi wala sama wajhullah min tuhu ni wiri Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah kanku Allah واشئ مجاجر يرمين عليم معنزون هان وريت ما انا الي او ايجون لاند ولا امباني اي او كونكو شرتي فيوتيه بيت المقدس اون دار جي اي اي اي اصحابنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل السنه والجماعه يجي ويده سري الله رشيد سري sabito woni jobral winde be fewtuno baydin magudin de eveli mudu woni de be nduntino le eveli mudu woni de ne ani de ne be gen grafo sur baydin magdis joni jobral wi sur un chadi de sarje dum wayite ay je mudu ani ene afami say gudu sufa de ne afami suwe ono ko sahaba be alusna do jaw ko ngi ko dum ngo ngata wa la na rawa wa de sur yo mudu ni chagal ma jo wada ay ko de chanjo o sari afami goddo wadde joni tan waqalu takhazallahu walada kam he furbe be ni lanon jigi be ri lanon jigi be ka halano mauni san ka halaka mitti Allah san e won hala jere halaji halal mitti di halan bonkan wodi de salkambe arabe halam bonk ana buran nawde be fay juwabe fay juwabe be bi barberan sallama arba yuwede jori ndo fe sallama emi halam bonga sallata amma yam rida waga tawro ma yam wada tawro won hala ana hale ma ka sallata bada dum do ndiro dum wonta rimer mawdo dum hale caggal ma en ko bi jurhul lisani ka jurhul yadi emi ganyande mana barmene de ngalan way hono barmene jungu ana buri jaas bonde ebekale lando halaji lando bangini di metti mi sanni wiide lando jogi biddo ngul kongol jia e kongul ko cefer be kale makko ko metti mo fawala sa wagalu takhaza allahu walada usabe gurawo e ndi fara durusto ward sa yoti go aya pare nduka ko il fo nyun nyumina nyum nyumina sero men mbaki foda wagalu takhaza allahu walada mbaki foda don wa waqifu am awla waqifu dara do buri banta subhana nduka do sabe sa wi joon wa qalu takhadha allahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi sa jukku ndiri dun ana waawi hono qalu ko biira ko biira ittakhadha allahu kambe he fere be wi ittakhadha allahu waladan lando wadi dibbe subhanahu la banan wadan lando danna wala way won dum fone je haala he terbe tawi dum wana tawi dum tudum wana haala he terbe haala he terbe kadi wa qalu takhadha allahu walada dum he terbe joni jomirado jabi wi subhana sinale wodani allah ko ndi ko dum sabe ni da cienda haala ndi fannano anda haala mabbe kado haaji haala jomirado ko dum tuddi sa sa o go ndiri dum fu wa nan nano arabo awe hono di fu haala le ko say mu yarro qala allahu wa qalu takhadha allahu walada subhana rabbi subhana gonu do wana be do dum ya kay hala wiibe lan wadi wala usabi waqfu do ngo ala yida apere ko nyon nan on kongol madu nduka subhana o afami fa ande hala ngoka hedi sun wa qalu kande hefer wi mana istamalat haji al ayatul karimatu wallati tabiha ala radd ala nasara alayhim la'inullah وكذا من اشبههم من اليهود ومشركي العرب ممن جعل الملائكه بنات الله فاخذهم الله جميعا في دعواهم مو او ايه قال ده جونو مودي كان كو ايه غرو شكل اوف معنا بدي السماوات والارض دي ايه دي يفوي ايه مودي ايه دو شنوده النصارى ام ده بي عيسى بي الله sabe noddi tim bippo wonande Allah subhanahu wa ta'ala jogrado ana moobe ay o fenude ko kaye kala ko nande ma ko jeyal huuje ko mi wi'u Uzayr ibn Yam kaye ko nande ma ko jeya e mushrikil arab mana mushrikil arab wi be al malaikatu banatu llahi wi malaikatu ko be be bidam innal malaikatu banatu llahi denno ay wona moobe yeddude ni fuf ade joomiraade wi subhana laabalan wodan do yude bi maana ko be bi'e makko fo mo hintibe makko arsilama en fuudo ana jiwtude makko bal maana ay idrab bal hono o idrab woni sottu iwde ka hala accu ka ka hala wiide Allah no jogi mbido ko be dum ko accu hala nan dia bal o mo maana nam subhanahu labaran wadani Allah nam o labaran wadani lahu ma fi samawati wal ardh kango je ko woni kam kango je ko woni leydi nden no kam bibbe Allah be be le jeya be Allah jeya sabi malaikan ko be gonto kam mul be jaltare ko wombe kam wombe leydi fu kango je Usairu Isa jaltare wombe leydi nden so kanko lando kanko je ko woni kam e ko kanko je ko woni leydi nden lando wala kanko je Isa kanko je Usairu kanko je malaikan nden laataade an je joomu e laataade an jibini joomu waldaano wona sije goot kanko laano jeebi mo jibinaani kullu lahu qanitun kala be indirooɓe ɓe fof ngar laakara jangona kawsani Allah ɓe ngara eɓe jebbinani Allah kullu lahu qanitun fayda adlato ɓe fof ɓe ɗowtani Allah Usairu ɗowtaniiɗo Allah Isa ɗowtaniiɗo Allah malikankoɓe ɗowtaniiɓe Allah ndeno ɓeɓe mbiɗo yoyo ɓiɓɓe Allah ɓe e nana ɓiɓɓe Allah ɓe yoɓe maccuɓe Allah ɓe rewoɓe Allah ɓe ɗowtaniiɓe Allah soɓe jiiɗi anduɗo woni Allah ɓe kanko woni badiu samawati wal ard kanko woni puɗɗuɗo kammuje leydi mo ñemminaani fay goto mojel ngel walaano mojel mbiyete ngel kammu walaano ko wiyeteno leydi wala kanko fuɗɗi ɗum tawe wala misalu fo ardiɗo mo omo ñemmini o woni Allah waysa gada amra soɓo yiɗi fi gollude fiya faamun fa innama yaqulu lahu kun fa yakun ko yenan hoore nde huunde nde tawtaɓe nde mo jiɗi wadde nde won tande wona fama soɓo yiɗi mawde ɗo étage wona fawde pour faire dow pour faire wadde suppas noon wadde ɗum mo wiya mo wonu tan nde wona sur place kanko ni woni fiyaku ma ndenno mo ɗum woni fiyaku mo hasindina e ɗiɗ sowi wona ko jinnaɗo yiɗirta ɓiɗɗo sona fa ɓiɗɗo o faabuɗo mbatuno lahu awnu wonan ɗum défense wonan ɗum faabotoo so ronki ɗum Allah mo hasindinae ɗum ko wata ɗiɗ kanko mo hasindina fo yamme wonu taw jogaɗe mbawi darnu ɗon nam so mbi jottinen paabi o fa qala alladhina la ya'lamuna ben laati ɓe ɓe annda ɓe ɓe mbi law la yukallimuna allah ko haɗi laano haalde amen ko haɗi laano haalde amen o mbiɓe ngol konngol woni ko e bani israila ko Musa ana laanana haalde mum ko ɓe mbi ko saabi kamɓene laano haaldeɓe maɓɓe ɓe jaɓata Musa yo nulaaɗo Allah ɓe jaɓata Musa e Allah haaldata sona tawe Musa sona tawe Allah no haalde maɓɓe kamɓe e o wiɓe ni ele yimɓe o wiɓe ɗo nuraaɗo sallallah alih sallam jaati woni koye hawrullah sallam no kankoɓe ɓe mbi ɓe jaɓata nulaaɗo nulaaɗo sona laanɗo haalde maɓɓe ɓe ƴeey ɓe nulaaɗo qala muhammadu bun ishaq haddathani muhammadu bun abi muhammad an ikrimata an sa'id bun jubayrin an ibn abbas qala rafi bun harmalata li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya muhammad wa alaykum assalam wa rahmatullah alhamdulillah wa shukran ha bismillah bina inshallah jonin mo wi gorko beter rafi bun harmalata kanko wiyanula sallallahu ya muhammadu in kunta rasulan min allahi kama taqul faqul lillahi fayukallimuna hatta nasma kalama so ni anuɗa ɗo mbiɗa gonga hono no mbiruɗa hay hanu allah haalde amin famin nana haalu min aw taatina aya na gaddanami aya ngara tan mbiya nulaɗo a waddari sawru wonɗo Musa a waddari ngelooba hono nga salihu a wurtinta mayɓe hono isaji hono mbirta mi annuɗa waddan min mujisa min jiya min andanɗa يوم رأي كذلك أيهنا من بي ما جوني هنا نوغال الذين من قبلهم مثل قولهم هنا نوحيث بغنى بياس ما بنين بيرونا نين بيان نولا دمودي e o mbi ngelo ba ndokki do ngelo ba ga yimbe salimu nyaaji ba ngelo ba ga de ndokka ma ngam eske be ngondi ni wonnay Musa yino mun be ndokka ma sawru Musa no eske be ngondi ni kala wa hasa Isa wurti ni ma be ke yino mun ngondi so tawi o mbi yano ndokke do hono dum ko futa be be ro ko ndokka no ko te ngondi ni no moy hono no be mbiri joni non be to dum biiru na ko sabi tashabahat qulubuhum berde mabbe de fani nandi e ke fraga Musa bi so halaj mabbi nandi minen de kar bayyana al ayati ha ko min fi min ayati de e ko min wonande yimbe yuuje ni afa mi wona watna yenen tan yon ga ndal na taw haji inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.